NPO Radio 1 met Margreet Spijker. Bedreigingen aan het adres van Mark Rutte, Geert Wilders en Thierry Baudet. Ze komen uit verschillende hoeken, vanuit jihadistische hoek en vanuit de georganiseerde criminaliteit. Wat is de impact hiervan? We praten erover in WNL op zaterdag met de veiligheidsexpert Richard Franke en met de oud-VVD-minister Uri Rosenthal. Na het NOS Journaal van 4 uur. Met Jelle Visser. Het Britse leger zet vanaf maandag 200 militairen in om te helpen met het bevoorraden van benzinestations. Door hamsterende automobilisten is op sommige plaatsen in Groot-Brittannië een tekort aan brandstof ontstaan. 100 militairen gaan tankwagens besturen. Zo'n 2000 tankstations zeggen zonder nog altijd brandstof te zitten. De opgepakte terreurverdachten uit Eindhoven bespraken het doden van premier Rutte, PVV-leider Wilders en Forum voor Democratie voorman Baudet. Volgens RTL Nieuws zijn de verdachten afgeluisterd door de AIVD en bespraken ze onder andere hoe de politici met een mitrailleur gedood moesten worden. De 9 verdachten werden vorige week donderdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van en het trainen voor een terroristische aanslag. De advocaat van 2 van de verdachten zegt dat er geen sprake is van een serieus plan, maar dat het ging om sarcasme en foute humor. Volgens de AIVD keken ze naar executievideo's en een video waarin wordt uitgelegd hoe je bommen maakt. Hoe ver ze met een mogelijke voorbereiding zouden zijn, is niet duidelijk. In een woning in Nijmegen heeft de politie vanmiddag 2 doden gevonden. Het is nog niet duidelijk hoe ze om het leven zijn gekomen. Ook over de identiteit van de 2 is niets bekend. Tientallen vrijwilligers zoeken in de buurt van Schiphol al dagen naar een ontsnapte hond. De 2 jaar oude Staffordshire Terrier Pandora ontsnapte vorige week uit een dierenhotel op Schiphol. De hond was net aangekomen uit Johannesburg en zou later doorvliegen naar Dublin. Hij werd even uitgelaten, maar een medewerker liet per ongeluk de deur openstaan. Sindsdien kammen vrijwilligers van de hulpgroep vermiste honden de omgeving uit. Pandora zou inmiddels al 2 keer gesignaleerd zijn in de buurt van een fastfoodrestaurant in Hoofddorp, maar ze is dus nog niet gevangen. Het weer, af en toe zon, later vandaag regen met aan zee een stevige wind. Daarbij is het maximaal 17 graden. Morgenochtend vanuit het zuiden opnieuw een flinke plens water. Lokaal kan er zo'n 30 mm neerslag vallen. Ook morgen staat er een stevige wind. Dennis Mooij bij de ANWB weet waar de files zijn. Goedemiddag. Hele goede middag. Het zijn er 15, maar de meeste leveren niet meer dan een minuutje of 5 vertraging op. Het is vooral wat drukker op de A4 en de A15 door de afsluiting van de A12 van Utrecht naar Den Haag. Op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam heb je nu de meeste vertraging. Tussen Gorinchem en Papendrecht ben je 10 minuten extra kwijt. Ster. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, vierkant gebakken keizerbroodjes voor maar 1 euro. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 500 gram volle romige Franse kwark voor maar 99 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Iedereen is gewoon zo normaal en dan kom ik erbij. En dan heb ik... Ja, het is moeilijk om uit te leggen, maar dan ben ik opeens super arm. Anasia leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we daar eens iets aan doen. Teken de petitie op sieren.nl. Be successful. Be smart. Be equipped. BeQuip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. BeQuip begrijpt wat je beweegt. Kijk op BeQuip.nl. Queen Elizabeth, Nelson Mandela, Shakespeare, The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen dit weekend 20% korting op wasmachines en drogers. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Ster. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Straks politici die zwaar beveiligd moeten worden door doodsbedreiging. Wat is de impact daarvan? Ook gaan we het hebben over de belangen van ondernemers bij de formatie. WNL op zaterdag, MKB-voorzitter Jacco Vonhoff en oud-informateur en oud-VVD-minister Uri Rosenthal hier in de studio. Heeft u een vraag voor het gesprek, dan kunt u de vraag stellen via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik in dat geval de hashtag WNL. Nu eerst het nieuws in de 3 van WNL. De Partij van de Arbeid hoopte een lange tijd mee te kunnen doen aan een nieuwe coalitie. Nou, dat is niet gelukt. PvdA-partijcongres vandaag met de benoeming gisteren al van de nieuwe partijvoorzitter Esther Mirjam Cent. Zij wil schurende onderwerpen op de kaart zetten die de Partij van de Arbeid voorheen links liet liggen. Zoals duurzaamheid en migratie. Standpunten moeten altijd tegen het licht worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen. We moeten altijd de ruimte voor discussie openhouden. Ik heb dat gezien bij het verkiezingsprogramma, hoe fijn leden het vinden om mee te praten en mee te tellen en mee te doen. Ik heb gezien dat het programma er daar beter van wordt. Maar dit programma is een momentopname. Ik zou bijvoorbeeld ook een permanente verkiezingsprogrammacommissie willen in de partij die het land rondtrekt, ideeën ophaalt en zo voortdurend er zorg voor draagt dat wij de partij zijn met de beste oplossingen voor de nieuwe uitdagingen voor een eerlijke, sociale en duurzame toekomst. In Leiden wordt dit weekend de bevrijding gevierd van de Spanjaarden in 1574. Leidens ontzet. De eerste keer sinds de pandemie dat er weer echt gefeest wordt daar in Leiden. En ze hebben er zin in dit weekend. We hebben ons goed voorbereid op dit weekend. Want we verwachten natuurlijk een enorme drukte. Ik denk dat je dit weekend wel kan verwachten dat het misschien nog wat drukker is dan vorige jaren. Iedereen heeft natuurlijk een jaartje moeten overslaan. En wij als echte Leidenaren vinden dat verschrikkelijk. Dus ik denk dat iedereen ook smakt naar het gevoel van 3 oktober, zoals de echte Leidenaren dat kennen. Het is gewoon het grootste feest van Leiden. En daar wil je ook met z'n allen iets neerzetten, zodat mensen ook in jouw café en ook gewoon de stad kunnen onthouden als ze er niet thuis zijn. De 9-uur-verdachten die vorige week in Eindhoven zijn opgepakt wilden een aanslag plegen op premier Rutte, Geert Wilders en Thierry Baudet. U hoort het net ook in het nieuws. Zij zouden volgens het Openbaar Ministerie jihadistisch gedachtegoed omarmen. Aan de lijn hebben wij veiligheidsdeskundige Richard Franke. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerder deze week ook het bericht dat er een ernstige dreiging is aan het adres van premier Rutte vanuit de georganiseerde misdaad. Dus uit verschillende hoek. Wat zegt u dat? Ja, dat is als je het bij elkaar optelt nog verschrikkelijker natuurlijk dan als je het al los van elkaar bekijkt. Maar je moet proberen te voorkomen dat je direct op één stapel gooit. Dus dat het allemaal met terrorisme te maken heeft. Er wordt met name met betrekking tot de dreiging op onze minister-president gesproken over wellicht vanuit de georganiseerde criminaliteit of de ondermijnende criminaliteit vanuit die hoek. En het lijkt er toch alles op dat de Club van 9 uit Eindhoven, om het maar zo te zeggen, gezien ook hun achtergronden en gezien wat men inmiddels al weet, toch een wat meer fundamentalistische, terroristische achtergrond heeft. Vindt u het goed dat het OM het al naar buiten brengt? Ja, daar zal ongetwijfeld een diepe gedachte bij zijn. Wellicht om daardoor nog meer informatie in dit stadium te verkrijgen. Begreep wel dat al vanaf juli de groep van 9 mannen in Eindhoven onder de loep genomen is. Dus het is niet een snelle actie wellicht even heel snel bij elkaar verzamelde kennis. Ik vind het overigens best wel sterk te noemen dat politie, openbaar ministerie en veiligheidsdiensten die kennis toch zo weten te brengen dat het zelfs inmiddels leidt tot een verlenging van het vasthouden van deze verdachten. Dus er zal een gedachte achter zijn en ik vermoed om nog meer informatie bij elkaar te krijgen. Ik wil u hartelijk danken voor dit moment. In de studio Uri Rosenthal, u bent oud-minister, maar u bent ook volgens mij heel dik met Mark Rutte, als ik dat zo mag zeggen. Heeft u een gedachte over dat nieuws van vandaag? Zoals net werd gezegd, het is weer een tweede bericht dat tot een zeer ongemakkelijk gevoel leidt van wat is er in Nederland aan de hand. Eerst die georganiseerde misdaad die kennelijk in die richting van de premier aan de gang is. Nu weer jihadisten. Ik ga ervan uit dat die aanhouding van die verdachten niet voor niets is. Als het zo is dat er al heel lang voorbereidingen werden getroffen, dan zou het best kunnen zijn dat ze al op weg waren naar het daadwerkelijk plegen van een aanslag. Dat moet allemaal nog maar zich tonen. Maar het is kortom, een situatie die voor ons als samenleving buitengewoon zorgwekkend is. En ook die georganiseerde misdaad die dus bezig is. Kijk eens wat hij eerder heeft gedaan met Dirk Weersum, met Peter R. de Vries. Dat doet toch ook denken aan acties die niet alleen op die mensen dan gericht zijn, maar tegelijkertijd ook ontwrichting van de samenleving met zich brengen. Hè? Angst aanjagen. Dus, het is een bedreiging dus aan alle Nederlanders, iets, zegt het heeft u? Dus toch echt iets te maken met ja, datgene waar het bij terrorisme ook in het algemeen om gaat. Wat is de definitie van terrorisme? Het ontwrichten van de samenleving door angst aan te jagen. Nou, dat is met al dit soort zaken deze week komt dat allemaal je heel dicht op de huid. Dan zou dat ook een reden kunnen zijn waarom het OM het juist niet naar buiten zou willen brengen, want dan hebben ze hun zin. Dan hebben ze hun zin. Aan de andere kant is het ook zo dat op het moment dat je inderdaad met 9 verdachten te maken hebt die zo ver gaan, ja, dan kun je ze wel heimelijk aanhouden. Maar dan is het toch een zaak. Openbaar ministerie. Dat woord openbaar geeft het al aan. Ze zitten er namens ons. En het is dan toch wel ook zaak dat je de bevolking ook in kennis stelt van wat er gaande is. Ja, nou zeggen die advocaten, we hebben ze gesproken en ach, het was sarcasme, het was humor. Dat hoor ik ook. Als dat zo is, en tegelijkertijd ik ook een van die advocaten, meen ik, heb horen zeggen dat hij inderdaad wel heeft gezien dat er hele zware toestanden aan de hand waren met het wisselen van video's enzovoort enzovoort. Ja, en over ontvoering, onthoofding, mitrailleurs. Nou, je wilt het niet eens herhalen hier. Ja, als dat het geval is, dan zie ik simpelweg het als veel ernstiger dan zomaar een macabere grap. Ja, dit is niet wat we in Nederland onder de vrijheid van meningsuiting zouden scharen. Zo is dat. Ik ga met u over iets heel anders hebben. Na maanden steggelen over wie met wie gaan ze op het Binnenhof dan eindelijk toch formeren. Ja, ze zijn eruit. Het wordt gewoon de huidige coalitie. En ik vraag me af, vindt u dat goed nieuws? Ik vind het goed nieuws dat die 4 partijen nu aan de slag gaan onderhandelen over een regeerakkoord. En dat dan vervolgens een verdere stap zal worden gezet naar een regeerprogramma. Het is hard nodig. De strijdpunten, de branden, de kwesties die aan de orde zijn, zijn brandend. En daar moeten echt oplossingen voor komen. En er moet ook een wenkend perspectief voor de samenleving zijn voor de komende 4 jaar. Zo is dat. VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn toch echt tot elkaar veroordeeld, zo zou je het kunnen zeggen. U bent ook, behalve oud-minister, ook oud-informateur. Heeft u te doen gehad met Remkes de afgelopen dagen? Ik weet zelf hoe moeilijk het is om dit soort zaken te doen. En in mijn tijd was het in zekere zin nog wat gemakkelijker dan nu. Want Johan Remkes had de ballast al meteen van, wat was het, 5,5 maand dat ze al bezig waren geweest. Dus de druk op hem was enorm, maar het is hem toevertrouwd. En op dat punt heeft hij dus ook voortreffelijk werk gedaan, zou ik zeggen. Vindt u dat het de afgelopen 5 maanden voor niks is geweest? Het is niet voor niks geweest. Kennelijk is het zo dat er van alles en nog wat moest gebeuren naar de hectiek die zich eigenlijk na de verkiezingen onmiddellijk heeft voorgedaan. Voor mij gaat heel veel terug, moet ik u zeggen, naar die 1 april. Die kladderen Dutch die we toen in de Kamer hebben gehad. U bedoelt met die motie van afkeuring? Motie van afkeuring, motie van wantrouwen. Ja. Daarna nog eens een keer die toestanden met naar buiten komen van aantekeningen bij de formatie. Beruchte foto van Ollengreen. Ja, daarna nog Pieter Omtzigt, functie ja, elders. Ja. Precies, en daarna nog Afghanistan met 2 ministers die zijn afgetreden. Dat allemaal dat heeft de zaak zeer belast op een wijze die we niet eerder eigenlijk bij kabinetsformaties in de naoorlogsgeschiedenis hebben meegemaakt. Dus dat dan wonden moeten worden geheeld, dat er tijd overheen moet gaan, dat is ook all of the game. Dat zit in die game die er nu eenmaal aan de orde is. U zegt, het is heel belangrijk dat er nu geformeerd gaat worden. Er zijn brandende kwesties. Wat is de eerste kwestie waaraan u dan denkt? Ik denk dat ik was op weg hier naartoe, hoorde ik op de radio, op deze zender, een verhaal weer over de woningnood. Ja. Ik zou zeggen dat de woningnood, de volkshuisvesting, een van de meest brandende kwesties is. En daarna komt een heleboel. En een van de hoge prioriteit zal ongetwijfeld moeten hebben het cluster van klimaat, energie en daartegenaan dus ook de stikstof en daar ook onmiddellijk tegenaan de positie van de boeren in Nederland. He, want dat zit ook direct in die stikstoftoestand weer verweven. Dus dat zijn voor mij, denk ik, de brandende kwesties. Natuurlijk nog vele meer, nee, maar dit is toch... Onuitputtelijk zal het zijn, maar dat vindt u heel erg belangrijk. Wij van WNL vinden ook de positie van ondernemers in dit land, van mensen die hier werken, heel belangrijk. Dus we hebben contact met MKB Nederland, Jacco Vonhoff, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eindelijk is het zover dat ze over de inhoud kunnen gaan hebben in Den Haag. Wat vindt u eigenlijk het allerbelangrijkst? Ik denk dat meneer Rosenthal al een aantal hele belangrijke kwesties heeft genoemd. Wij hebben ze niet per se op volgorde geprioriteerd, maar wel als heel belangrijk. Allereerst de arbeidsmarkt. Wat ons betreft, op dit moment als we niet uitkijken, een enorme hinder. Hindert het herstel van heel veel ondernemers. Daar komen we misschien zo inhoudelijk nog wel op. De tweede is net eigenlijk ook al een beetje genoemd, maar dat is voor mij ook nog corona gerelateerd. Dat is het herstel en ook de groei van de economie door natuurlijk ondernemers. En daar hoort ook bij ons vestigingsklimaat. Iets wat we nog wel eens dreigen te vergeten als land. Ten derde hebben wij ook klimaat en verduurzaming. En met name de opgave die voor ondernemers, MKB-ondernemers, die daar achterweg komt. Dat gaat een enorme investering vragen. En stikstof en woningmarkt. In die volgorde. We zullen echt die stikstofklem van het land moeten halen. Want willen we die woningen überhaupt gaan bouwen, dan zal er moeten kunnen worden vergund. En als dat niet lukt, en dat op heel veel plekken in Nederland ligt dat nu plat, ja, dan komen die woningen er niet. Dus dan kun je blijven praten tot en met. Maar er zal echt een schop de grond in moeten. En op dit moment is stikstof daar een heel groot probleem. Ja, in ieder geval is dat heel goed dat u dat beiden ook heel belangrijk vindt. Die arbeidsmarkt, dat noemde u als eerste. Wat is het grote probleem op de arbeidsmarkt waarvan u denkt, ja, daar moet het nieuwe kabinet verandering in brengen? Nou, we hebben een tijdje geleden in de SER, onze mooie polder, hebben wij een advies. Het levenslicht zien, zeg maar. En dat was dat noemen wij dan een MLT, een middellange termijn akkoord. Maar het is eigenlijk u heeft meegeschreven aan dat rapport, hè? Ja. Ja, en daarin is de arbeidsmarkt een heel belangrijk onderdeel. Daar hebben we een aantal zaken geadresseerd die te maken hebben met vast en flex. En mensen die aan de basis van de arbeidsmarkt eigenlijk veel te weinig kunnen verdienen om überhaupt te bestaan. Dat is een belangrijk onderdeel daar met dat rapport. Ja, laten we daar niet meteen bij weglopen. Dat is een heel belangrijk onderwerp. Dat bleek ook deze week weer hoe slecht het is gesteld met bijvoorbeeld ZZP'ers die het niet voor elkaar krijgen. En voor hen geldt dat ze überhaupt niet in aanmerking komen voor een huis, ook al zou het er staan. Ja. Is dat... Ja, daar zitten... Ja. Ja, nee, vul mij maar aan. Ja, daar zit een... Dat is het tempoverschil in het geluid. Ja, dat krijgen we. Nee, daar zitten een paar dingen helemaal fout. Een van de problemen is inderdaad dat mensen onderaan hun loonstrook, en of ze dat nou doen als zelfstandige of in loondienst, het besteedbaar inkomen is te laag om zaken die eigenlijk voor iedereen elementair zijn, en dat is natuurlijk wonen, dat is je oude dag. Een potje voor onzekere perioden. Ook arbeidsongeschiktheid hoort daarbij. Ja, dat zit allemaal op een of andere manier hebben dat verweven in de arbeidsovereenkomst, hoe die er ook uitziet. Ja, en daar zullen we echt fundamenteel naar moeten kijken. Zeker aan de basis. Het hele bijzondere systeem dat mensen netto zo weinig overhouden dat ze geen huurhuis kunnen krijgen en vervolgens een toeslag moeten krijgen om dat huis te kunnen huren. Maar die toeslag hebben ze natuurlijk via die loonstrook zelf betaald. En daar zullen we nu echt flinke stappen moeten maken. En aan de andere kant is het ook belangrijk om vast te stellen dat wij in dit land natuurlijk geen werkende armen willen. Dus mensen die gewoon hard werken. Ja, die hebben we. Werkgevers en werknemers willen dat niet. Nee, dat willen we niet. Uri Rosenthal, wat zou een nieuwe inzicht kunnen opleveren nu we erover eens zijn dat dat echt wel een heel urgent probleem is geworden? Ik denk dat dat het erom gaat dat je de situatie op die arbeidsmarkt inderdaad even veel strakker bekijkt. En ik herinner me ook, ik was voorzitter van de verkiezingsprogramma-commissie van de VVD, van mijn partij. En we hebben toen heel uitgebreid inderdaad gepraat over bijvoorbeeld die positie van de ZZP'ers. Als je nou over de working poor, de armen die werken, praat, zitten daar een heleboel mensen bij die zich dan moeten tooien met die mooie term zelfstandig zonder personeel, ZZP'er. Maar in wezen gaat het bij die ZZP'ers om een enorm breed spectrum van aan de ene kant figuren die met factuurtje enorm goed eruit komen. En aan de andere kant mensen die simpelweg een soort van nieuwe categorie loonslaven zijn. Ja, en dat kun je makkelijk zien aan hun loonstrookje. Zeker, en om die reden is het ook zo dat in elk geval in ons verkiezingsprogramma staat dat die ZZP'ers ook een eigenstandige, duidelijke positie moeten krijgen in de juridische structuur. Dus dat je weet wat wel een ZZP'er is en wat niet. We hebben ze nu helemaal vrijgelaten in, nou zoek het maar uit op die arbeidsmarkt. En zij zijn uiteindelijk slachtoffer geworden van een vrije arbeidsmarkt die we op zichzelf zo mooi vonden. Zeker, en daarbij komt dus ook dat een ZZP'er bijvoorbeeld, voor je het weet, geen idee heeft dat hij nog ook moet sparen voor zijn pensioen. Enzovoort, enzovoort. Het is ook zo dat wanneer ze ziek worden, wat gebeurt er dan? Daarom hebben wij het ook over het toepassen, het toepassen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering ook voor deze categorie. Verplicht. Verplicht, in elk geval daaraan nu werken. Kortom, we moeten, en het gaat daar om meer dan 1 miljoen werknemers in Nederland. Hè? Ja, het is niet een heel klein sneu clubje. Nee. Het is een enorme club. En het bleek ook, misschien is dat ook bij een Jacco Vonhoff duidelijk geworden, dat ja, ik schrok ervan deze week dat naar buiten kwam dat er toch heel veel coronageld is verdwenen naar in de zakken van managers of grote namen bij de bedrijven, maar niet bij de flexwerker. Want ja, dat hoeft ook niet, want ja, die zijn niet in dienst. Daar hoef je ook niet zoveel mee. Hoe zit het met de verantwoordelijkheid, denkt u, bij ondernemers voor deze groep? Ja, kijk, het beeld, zeg maar, het verschil tussen flex en vast, als een dat wordt een klein beetje ook zwaar uitvergroot. Kijk, werkgevers, en dat merk je nu ook, hè, want dat zou het tweede deel zijn van dat verhaal over de arbeidsmarkt. We hebben nu te maken met een enorme krapte. En willen niks liever dan goede mensen aan zich binden. Dat wilden ze ook voor corona. En tijdens corona was onze opdracht om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de zekerheid van hun baan konden houden. En ja, het klopt dat bedrijven die op dat moment moesten reorganiseren, ervoor kozen om mensen die in vaste dienst waren, om die te behouden en dan de mensen die geen vast contract hadden, om die te beëindigen. Dat is, zeg maar, een natuurlijke reactie op een crisis. Maar je ziet nu al dat in bepaalde branches tot hele grote problemen leidt, omdat of de mensen niet meer terugkomen, of ze er gewoon veel meer nodig hadden als nog voor corona. Dus er zit zeg maar, op die arbeidsmarkt een probleem, een enorme uitdaging. En dat zit hem niet alleen in dat flex en dat vast. Je ziet al dat ondernemers nu toch kiezen om meer mensen vast in dienst te nemen. Want je wilt je kapitaal, want dat zijn mensen, die wil je natuurlijk helemaal niet kwijt. Er is geen ondernemer die mensen aanneemt met de gedachte van, joh, weet je, ik ga jou van alles bijbrengen, we gaan leren, we gaan samen investeren in onze organisatie. En dan schop ik je er bij het eerste het beste uit. Ik bedoel, zo zitten ondernemers gewoon niet in elkaar. Nee, zeker nu niet met dat arbeidstekort. En dat is toch gek? Nee, we hebben een arbeidstekort. Of is dat tekort er eigenlijk helemaal niet omdat die ZZP'ers voor zo weinig willen werken? Nee, dat tekort is er wel echt. Er zit natuurlijk ook een enorme, er zit ook een mismatch op de mensen die nog naar werk zoeken en de banen die er op dit moment openstaan. En dat wordt natuurlijk met al die transities waar we voor staan, of dat nou klimaat is of, maar ook digitalisering, dat vraagstuk wordt groter. Maar het echte vraagstuk wat ons betreft op de arbeidsmarkt, dat we ook bij dit kabinet zouden willen neerleggen, is hoe zorg je er nou voor dat die arbeidsparticipatie, natuurlijk van mensen die nog niet werken, maar dat wel willen, dat die toeneemt. Maar ook mensen die al werken, maar door het systeem in hele rare situaties terechtkomen, dat als ze meer gaan werken, dat ze feitelijk minder verdienen, omdat ze allerlei rechten kwijtraken, toeslagen. Soms het ook niet kunnen, omdat bijvoorbeeld de kinderopvang niet op orde is. Hoe zorg je er nou voor dat mensen die eigenlijk best meer zouden willen en kunnen werken, dat die dat ook gaan doen? En nogmaals, wij hebben in ons land iets uitgevonden dat heet de armoedeval. Dat betekent dat als je meer gaat werken, dat je minder overhoudt. Nou, in zo'n systeem is de prikkel natuurlijk precies de verkeerde kant op. Ja, en datzelfde geldt eigenlijk ook voor mensen in de middeninkomens, hè? Op het moment dat ze meer gaan verdienen, verliezen ze hun recht op kinderopvang. Het wordt alleen maar veel duurder, dus besluiten vaak gezinnen om anderhalf verdiener te worden. En precies. We dus hebben in Nederland gewoon iedereen nodig. De toeslagen, nou, daar is volgens mij het hele kabinet op gevallen, maar om een hele andere reden, is er überhaupt een nachtmerriescenario geworden, hè? Al die toeslagen. Denkt u wel eens, we zouden er eigenlijk van af moeten een heel ander systeem, meneer Rosenthal? Het mooiste zou zijn om inderdaad af te komen van al die verschillende toeslagen. En ook simpelweg ervoor te zorgen dat in de loonstructuur en ook in de, zeg maar, de belastingstelsel er voorzieningen zouden zijn waardoor die toeslagen allemaal niet nodig zouden zijn. En die cumulatie van toeslagen is dus een van de grote problemen. En Jacob Vonhoff wijst ook terecht op het probleem van de armoedeval. Ja. Zou ik toch nog even iets mogen zeggen over die arbeidsmarkt per se? Jacco heeft een voortreffelijke opsomming gegeven van alles wat nodig zou zijn naar de komende jaren. Ik voeg er eigenlijk nog één ding aan toe. Als we het over flexibiliteit op de arbeidsmarkt hebben, dan zoek ik het vooral ook in een andere vorm van flexibiliteit, namelijk in datgene wat we dan samenbrengen onder termen als omscholing. Die economie is enorm dynamisch. Je ziet bedrijfstakken omhoog schieten, andere bedrijfstakken omlaag vallen. Je ziet dat vandaag de dag de technologie cruciaal is. Dan kijk je dus ook naar de vaardigheden die mensen moeten hebben. En voor mij is dus flexibiliteit op de arbeidsmarkt naar de toekomst toe in hoge mate ook een kwestie van dat mensen inderdaad in staat zijn om van de ene expertise door te groeien, zich door te ontwikkelen naar de andere. Maar iemand die heel weinig verdient, die heeft misschien helemaal geen tijd of weet ook niet hoe groot het belang is om zichzelf dan ook nog te scholen. Want dat moet ook op eigen kosten. Daar zullen voorzieningen voor moeten zijn. En die zijn er natuurlijk ook al. Hè. Voor jonge mensen wel, voor ouderen niet. Ja, we komen dan toch terug op dat mooie begrip levenslang leren. He, en niet tot je 30ste. Lang geleden is geduid. Ik blijf erbij dat we vandaag de dag echt op een andere manier moeten kijken naar waar mensen zich voor kwalificeren. Hoe ze op een bepaald moment ook in staat moeten worden gesteld. Eens, ze moeten in staat worden gesteld om naar andere soort werk door te groeien. In het belang van ook ondernemers, denk ik, Jacob Vonhoff. Ja, op zeker. Kijk, een van de dingen die wij in dat net al genoemde SER-advies ook hebben opgeschreven, is wat meneer Rosenthal ook zegt, is van werk naar werktrajecten. Kijk, we hebben nu een heel raar systeem dat als iemand zijn werk kwijtraakt, omdat het misschien ophoudt of omdat de relatie met de werkgever niet meer goed is of iemand gewoon het werk niet meer kan doen, dat je eerst terugvalt in de WW-uitkering. Ja. En dan gaat het UWV voor jou aan de slag. Maar dan ben je eigenlijk al je werk kwijt. En als het dan nog niet lukt, zak je verder door naar de bijstand, dan gaat de gemeente voor jou aan de slag. En wat wij zeggen is, heel vaak kun je het van tevoren prima zien aankomen. En eigenlijk zou er een systeem moeten zijn waarbij werkgever en werknemer samen aan de slag gaan om te voorkomen dat er überhaupt ooit baanverlies ontstaat. En dan kun je dus, als je die trajecten van leven lang ontwikkelen goed inregelt, kun je ervoor zorgen dat mensen vroegtijdig begrijpen van, goh, of ik ga door in mijn bedrijf, moet ik me ontwikkelen, of het houdt hier op termijn op. En dan wil ik wat anders gaan doen, maar wat moet dat dan zijn? En daar dus staan denk ik werkgevers en werknemers ook aan de lat. Van de huidige situatie dat je pas hulp krijgt als het al zo erg is dat je eruit ligt. Al voor die tijd. Maar exact. Dat zouden ondernemers kunnen aanzien komen en anderen niet. Want een ondernemer weet, deze mensen die heb ik niet meer nodig straks. En dat is de dialoog. Ja, absoluut. Nou, dat is de dialoog die we natuurlijk zoeken. Ja, we hadden nog heel wat onderwerpen willen doornemen, maar zo werkt dat niet. Over de arbeidsmarkt valt al zoveel te zeggen dat we het nog niet over de coronasteunpakketten hebben gehad. Nog even heel kort, want ik ben daar toch heel benieuwd naar, Jacco Vonhoff. Is er tevredenheid bij de ondernemers over de corona-app zoals dat nu gaat? En het steunpakket die toch door mag voor bijvoorbeeld de nachthoreca en de evenementenbranche. Is daar gerustheid over of denk je het gaat helemaal de verkeerde kant op? Nou ja, het gaat. We zijn tevreden over wat er afgelopen week in de Kamer is gebeurd. We hebben zelf hard gewerkt om de 4 moties die afgelopen week zijn aangenomen, om dat coronasteunpakket in ieder geval in de benen te houden, maar ook te verbreden voor meer dan alleen de nachthoreca. Daar zijn we blij mee. En een pakket om financiële ondersteuning aan bedrijven die heel veel van hun eigen vermogen zijn kwijtgeraakt. En tenslotte die ondernemers die door hele vervelende omstandigheden toch dreigen hun bedrijf kwijt te raken. En zelfs dat staat te gebeuren. Maar dat die ondernemers echt door corona zijn geraakt en dan niet in privé ook failliet moeten kunnen gaan. Dus wat we hebben gevraagd is, zorg er nou voor dat je ergens voorkomt dat mensen van wie het bedrijf dan uiteindelijk het misschien niet redt, wat heel erg zou zijn, maar dat ze dan niet ook nog in privé alles kwijtraken. Nou, dat is goed gegaan in de Kamer. De corona-check-app, ja, dat is zoveel mensen, zoveel meningen. Wisselende geluiden. Ja, wisselende. Uri Roosendaal denkt ook van, nou, laten we daar maar niet mee beëindigen. Nou, maar als we moeten eindigen, dan zou ik zeggen dat ik toch steeds, ik ben ooit minister van Buitenlandse Zaken geweest, dus kijk ook naar andere landen. En als ik zie hoe wij er enorme problemen van maken, terwijl ze in andere landen echt het probleemloos doen, ook de ondernemers, bijvoorbeeld ook bij onze oosterburen, dan denk ik, ik hoop dat het zich echt nu gaat zetten en dat die scherpe tegenstellingen geleidelijk aan gewoon vanuit de praktijk verdwijnen. Hartelijk dank, oud-informateur Uri Roosendaal en de MKB Nederland-voorzitter Jacco Vonhoff. Zometeen in WNL op zaterdag. Daders ontlopen soms jaren gevangenisstraf door drukte bij de rechtbanken. Het levert hen strafvermindering op. Maar het is voor slachtoffers een ramp, blijkt uit onderzoek van de NPO Radio 1 podcast van WNL, het onderzoeksbureau. Hoe het precies zit, we horen het van journalisten Sandra van den Heuvel en Bram Endedijk naar het nieuws van 4:30. NPO Radio 1. Met Jelle Visser. Het Britse leger zet vanaf maandag 200 militairen in om te helpen met het bevoorraden van benzinestations in Groot-Brittannië. Door hamsterende automobilisten is op sommige plaatsen in het land een tekort aan brandstof ontstaan. De Duitse SPD verwacht dat er in december een nieuwe regering is. De voorzitter van de SPD wil meteen met coalitieonderhandelingen beginnen met de liberale FDP en met de Groenen. De SPD won de verkiezingen, nipt van de conservatieve CDU-CSU. En de politie is gisteravond in actie gekomen na een feest van studentenvereniging Vindicat bij de Kardingenplas in Groningen. Studenten tikten met noodhamers ruiten van stadsbussen in, ook werden daar stinkbommen verspreid. En afgelopen jaar hebben rechters aan zeker 6 vrouwen verplichte anticonceptie opgelegd, schrijft de Volkskrant. Het gaat om vrouwen met ernstige psychische problemen. Het opleggen van verplichte anticonceptie kan op basis van de nieuwe wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Dank Jelle Visser. Willemijn Hubert is aangeschoven voor het weer. Ik begrijp dat het vanmorgen nog even genieten was en dat het ophoudt met het lekkere weer. Ja, het gaat echt even heel anders worden. En we zien nu op de radar ook al een groot pakket aan neerslag langzamerhand over ons land schuiven. Het westen, zuidwesten was als eerste aan de beurt. En is daar voorlopig ook nog niet vanaf. Want dat gebied dat schuift langzaam over ons land heen, maar breidt zich ook wel wat uit. Dus ja, als het eenmaal begonnen is met regenen, dan gaat het ook echt wel een paar uur duren inderdaad. Ja, en tot morgenmiddag kan er in sommige delen van ons land, met name de westelijke helft, zo'n 20 tot 40 millimeter regen vallen. Dus dat is veel, hè? Echt heel erg nat. Ja, als er 40 millimeter valt, is dat zo'n halve maandsom ongeveer. Dus dat is best wel heel erg veel inderdaad. En verder hebben we natuurlijk ook te maken met de wind. Die begint langzamerhand ook wat aan te trekken, eigenlijk tegelijkertijd met die neerslagzone. Wordt uiteindelijk een harde wind uit het zuiden aan zee, met ook kans op zware windstoten. In de nacht gaat die wind wel eruit. En ook morgen overdag is het een heel stuk minder in ieder geval. Maar morgen dus wel voor een groot gedeelte die regen. En in de middag, zeg na het middaguur, een uur of twee, denk ik, vanuit het westen langzamerhand weer wat droger weer. En ook af en toe wat de zonneschijn. Oké, en blijft het dan verschrikkelijk herfstig? Of denk je, nou, er kan er ook nog wel een beetje nazomertje komen? Nou, als je me 2 dagen geleden vroeg, had ik ronduit gezegd, ja, zo ziet het er voorlopig uit. Maar nu zien we toch een beetje een kentering aankomen. Althans, dat lijkt erop. Maandag een droge dag. Dinsdag en woensdag weer dagen met nattigheid. En vanaf donderdag ziet het er nou uit dat het toch even wat langer en drogere periode aanbreekt. Met temperaturen die ook weer wat omhoog gaan. Nou, kijk aan. Dankjewel, Willemijn. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Er is geluid op de zaterdagmiddag. Straks, wie wil er nou geen astronaut worden? Ja, ik moet er niet aan denken, maar blijkbaar zijn er heel veel mensen die dat heel erg leuk vinden. We spreken André Kuipers, die jong en oud dit weekend probeert te enthousiasmeren voor het vak. En wetenschap vooral, daar gaat het over, want het is het weekend van de wetenschap. Praat mee via de NPO Radio 1-app als u wat wil zeggen. Of via Twitter zijn we ook te bereiken. Gebruik in dat geval de hashtag WNL. Dit is het onderzoeksbureau van Omroep WNL. Sandra van den Heuvel en Bram Endedijk in de wereld van misdaad en misstanden. Rechtszaken die door drukte niet op tijd behandeld worden leiden tot tientallen jaren minder gevangenisstraf voor daders. En de Nederlandse staat loopt ook nog eens tonnen aan inkomsten mis. Blijkt uit onderzoek van de WNL Radio 1 podcast, het onderzoeksbureau, naar het analyseren van honderden strafzaken. Journalist Sandra van Heuvel is aangeschoven. Hartelijk welkom, Sandra. Hallo. En ik heb ook verbinding met de andere maker, Bram Endedijk. Fijn dat je er bent ook, Bram. Hi. Hallo. Sandra, het is wel schokkend eigenlijk dat als het zo druk is, dat dat dan meteen impact heeft op een mogelijke straf. Hoe ernstig is het? Nou ja, we hebben onderzoek gedaan naar allerhoge beroep uitspraken van 2020. Dus strafzaken die afgelopen jaar hebben gespeeld. Waarbij de redelijke termijn in de uitspraak voorkwam. En we hebben gekeken van hoeveel zaken zijn het nou waarbij er echt strafvermindering is gevolgd. En dat was 231. Waarbij er echt strafvermindering heeft plaatsgevonden op basis van het overschrijden van de redelijke termijn. En het overschrijden van de redelijke termijn, je moet zo zien, een rechtszaak mag ongeveer 2 jaar duren. En als het dan overschrijdt, dus als je langer dan bezig bent met wachten op die rechtszaak, dan kan er dus strafvermindering volgen. En als het bijvoorbeeld een jaar is, dat het overschrijden is, dus 6 tot 1 jaar, dan vindt er 10% strafvermindering plaats. 1 jaar tot 2 jaar, dan 15%. 2 jaar of meer, ja, dan heb je het over 20% strafvermindering. Dat is ongeveer de richtlijnen. En dan maakt het niet uit waar de strafzaak over ging? Nou ja, wij hebben onderzoek gedaan naar alle strafzaken, waarbij dus echt lang moest worden gewacht. En wanneer er strafvermindering voordeel heeft te maken met allerlei redenen. Het kan een complexe zaak zijn. Het kan zo zijn dat, dat het dossier niet goed is overgedragen, waardoor er heel erg lang gewacht. Maar een rechter kan bepalen dat een dader eigenlijk strafvermindering krijgt. Nou, kan ik me voorstellen dat dat bij een winkeldiefstal zo is. Maar jullie hebben je bezighouden met een heel andere zaak. Veel ernstiger dan dat. Ja, klopt. Wij hebben gesproken met Marie-Louise. En Marie-Louise die is slachtoffer van seksueel misbruik. Jarenlang seksueel misbruik. En in 2014 heeft zij aangifte gedaan. Na twee jaar volgde de rechtszaak. En uiteindelijk ging hij in hoger beroep. En dat werd behandeld in 2020. Nu gaat hij in cassatie. Dus zij is nu al 7 jaar aan het wachten. Het is nog steeds niet onherroepelijk. En voor haar is dat echt frustrerend. We hebben daar een fragment van. En ik slaap weer met de lamp aan. En ik moet weer aan de slaapmedicatie. En ik ben weer 20 kilo, heb ik eraan zitten. En ik wil mijn vrouw zijn nog meer verder afschermen. Ik moet elke dag, ik word nu 's ochtends wakker. Ik word wakker met hartkloppingen. In de loop van de dag krijg ik een zware hoofdpijn. En die gaat niet weg, niet met medicijnen, niks. Het is niet te dragen. Maar ik ben al 7 jaar bezig, zogenaamd voor mijn recht. Bram, is dit een hele grote uitzondering, deze vrouw, die iets verschrikkelijks meemaakt? Want zij kan er echt niet mee leven dat zij niet weet wat voor straf uiteindelijk eruit rolt voor die dader. Nou ja, in die zin dat het natuurlijk wel aan de zaak ligt. Hè. Er zijn zaken waarin slachtoffers emotioneel veel betrokkener zijn dan bij andere zaken. Maar in al die zaken die we hebben onderzocht, ja, is er wel sprake dus van strafvermindering in een of meerdere mate. En je kan je voorstellen dat dat invloed heeft, impact heeft op slachtoffers. Omdat voor die slachtoffers is het natuurlijk ook heel erg dat die zaak zo lang duurt voordat die wordt behandeld. Alleen wie krijgt er een soort van, nou ja, strafvermindering dus. Dus wie krijgt er nog een soort van compensatie voor de dader? En zo voelt dat ook vaak van slachtoffers, vertellen ze ons. Ja, dat zegt ook slachtoffer op Nederland. Van ja, maar waarom krijgt de dader wel een soort van compensatie? En ja, gebeurt er voor ons eigenlijk niks? Ik kan me ook nog voorstellen, Sandra, dat een dader denkt, nou weet je wat, het is zo druk bij die rechtbank, ik gok het er gewoon op, ik ga gewoon in hoger beroep. Nou ja, het is natuurlijk niet zo dat elke zaak lang blijft liggen. Dat verschilt en een rechter kan bepalen dat er strafvermindering volgt. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dus ja, in die zin is er niet van tevoren te bepalen of je invloed hebt daarop. Maar ja, het is natuurlijk voor slachtoffers vooral frustrerend dat op het moment dat er strafvermindering plaatsvindt, dan voelt dat natuurlijk opnieuw je voelt je slachtoffer dan van het rechtssysteem. En je hebt dan trauma en dan komt dat er nog bovenop, ja. Marie-Louise, die ik heb gesproken, die zegt ook, ja, het voelt voor mij als daderverheffing. Hè, de dader wordt gecompenseerd, maar ik niet. Nee. Slachtofferhulp Nederland, en Bram wees er al op, die zei daar ook wat over. En daar hebben we ook een fragment van. We hebben het altijd over de dader en de verdachte. Maar slachtoffers, als ze een schadevergoeding inleveren, zijn ook een procespartij. En hebben dus ook recht op behandeling van hun zaak binnen redelijke termijn. Maar zij krijgen geen plusje op de schadevergoeding. Zoals de verdachte wel een minnetje krijgt op de straf. En dat vind ik wel een aparte situatie. Op het moment dat een redelijke termijn wordt overschreden en een verdachte wordt daarvoor gecompenseerd, lijkt mij in dezelfde lijn dat een compensatie voor het slachtoffer dan ook besproken zou moeten worden. Jullie hebben het onderzoek ook voorgelegd aan de Raad voor de Rechtspraak. Is daar iets uitgekomen? Nou ja, zij zeggen dat er inderdaad meer rechters nodig zijn. 200 rechters hebben ze het over. Er worden al gepensioneerde rechters teruggehaald, hè, om die doorlooptijden te verkorten. Maar het zorgt er gewoon voor dat, wat zij ook zeggen, het moet gewoon sneller worden afgehandeld. Want het is natuurlijk ook, zij voelen ook dat dit niet goed is voor slachtoffers. Want ja, de verwerking, hè, ze kunnen het niet verwerken. Ze zijn bezig met die rechtszaken. Dus het moet gewoon allemaal veel sneller. Ja, en zeker in het geval van Marie-Louise, want dat is extra wrang. Zij is via de kerk, geloof ik, in contact gekomen met uiteindelijk deze dader. Hè? Ja, zij had al een geschiedenis van verwaarlozing. En dit zag ze eigenlijk als haar laatste redmiddel. Ze werd door de kerk naar hem doorverwezen, naar een therapeutisch centrum. En deze man gaf met de Bijbel in de hand therapie aan haar. En heeft haar dus jarenlang misbruikt. Zij had niemand, zij woonde daar 18 jaar. En ze vond het ook heel moeilijk om aangifte te doen uiteindelijk. Want ze dacht, ja, wie ben ik? En uiteindelijk hoorden ze dat er meer slachtoffers waren. Toen voelde ze zich sterker. Toen heeft zij aangifte gedaan met die vrouwen. En vooral, er heeft zelfs iemand zelfmoord gepleegd in deze casus. Omdat, er zijn echt gruwelijke dingen gebeurd. En zij wil hier gewoon uiteindelijk een keer kunnen ontspannen. En niet meer alleen maar met deze rechtszaken bezig zijn. Maar dat is ze gewoon nog dagelijks. Zou je kunnen zeggen dat dit een serieverkrachter is die dan een dekmantel heeft bij de kerk? Nou ja, hij heeft de zwakste eigenlijk uitgezocht. Het waren vrouwen met al ernstige trauma's die daar kwamen voor de behandelingen. En hij zag gewoon precies wie hij zo kon beïnvloeden dat het seksueel misbruik zo jarenlang kon plaatsvinden. En dat maakt het zo wrang. Ja, een heel schrijnend voorbeeld hebben jullie gevonden. Het is te horen in de nieuwste aflevering van het onderzoeksbureau. Het is te beluisteren via Spotify, Apple Podcast of via de NPO Radio 1 app. Ja, iedere twee weken hebben jullie je eigen nieuws in deze podcast bij WNL op zaterdag. Hartelijk dank podcastmaker Bram Endedek en Sandra van der Heuvel. Texture like sun, lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown, with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown. Golden brown. heading west from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Strangles, Golden Brown, WNL op zaterdag. Ik spreek straks met astronaut André Kuipers. Die is op dit moment heel druk in Museum Nemo. Want het is het weekend van de wetenschap en hij geeft daar les. Waarschijnlijk aan jongeren die heel graag willen doen wat hij heeft gedaan. De kosmos in. Dus we geven hem nog heel even tijd om zijn cursus af te maken. Duffy met Mercy. Bye. In musea, in laboratoria, je kunt er overal een kijkje nemen achter de schermen, want het is het weekend voor de wetenschap. Wie ook meedoet is astronaut André Kuipers. Die hebben we net uit een les getrokken in Museum Nemo. Goedemiddag. Een goede dag. Nou, ja, wat heeft u gedaan daar in Nemo net? Nou, ik zat niet in Nemo. Het is inderdaad door het hele land zijn er activiteiten op allerlei gebieden. Vandaag zit ik op ESTEC in Noordwijk. Ook leuk. In het grote ruimtevaartcentrum. Dat klopt. En we hadden de open dag. In het ruimtevaartcentrum. Voor de ruimtevaart. Dit was speciaal voor mensen met een beperking. Zodat het allemaal heel goed bereikbaar was. Voor mensen in een rolstoel, voor slechtzienden enzovoort. Dus dat is een mooie open dag over de wetenschap en de techniek. Ik begrijp dat de bedoeling ook is dat mensen zich realiseren dat we nergens zouden zijn zonder de wetenschap. Hè? Nee, dat klopt. Het zit natuurlijk overal in. Hè. Overal om je heen hebben mensen over nagedacht. Of dat nou het licht is boven je, of een vliegtuig, of bepaalde materialen, of het feit dat wij nu op deze manier met elkaar communiceren. Natuurlijk altijd mensen die iets opmerken, die nieuwsgierig zijn van hoe zit dat, hoe werkt dat. En vervolgens blijkt het op allerlei manieren te kunnen toepassen. En dus de hele wereld draait om die wetenschap. En dat moeten we goed beseffen. Komt allemaal niet vanzelf. En daar is het mooi voor. Ook om te laten zien hoe interessant en hoe leuk dat is. En zijn er mensen die er dan niet van overtuigd zijn die dan op zo'n dag ook komen? Ongetwijfeld. Maar ik denk dat de meeste mensen die komen, die graag willen weten hoe werkt dat. Dat heb ik zelf ook. Ik kom dan uit de medische wereld en ik ben in de technische wereld van de ruimtevaart terechtgekomen. Maar voor een heleboel vakgebieden weet ik ook niet hoe het werkt. En dan is het heel interessant om naar een bepaald laboratorium toe te gaan, of een museum, waarbij je denkt, werkt dat zo, zit dat zo? Dus ik denk dat er heel veel mensen heel veel kennis opdoen en veel beter begrip krijgen van hoe onze wereld werkt en waarom dingen gaan zoals ze gaan. Die wetenschap die zit erachter. Er zullen ook mensen zijn die niks met wetenschap hebben. En die zullen er misschien niet heen gaan. Of juist wel. En dan tot een andere conclusie komen. Dat het toch allemaal wetenschap draait. Ik zou zeggen, heel veel kinderen die niets van wetenschap weten, maar wel denken, dat wil ik ook worden. Astronaut. Bijvoorbeeld, maar dat is natuurlijk maar één van de interessante vakken. Kinderen die hebben wel een bijzondere eigenschap natuurlijk, dat ze heel opmerkzaam zijn en nieuwsgierig. Dus die zijn van nature al, willen die van alles leren. Want ja, dat doe je als kind, de omgeving in je opnemen. Je leert razendsnel. En dan is het natuurlijk een prachtige manier ook om te laten zien, wetenschap, dat is misschien wel wat voor mij. Daarom komen we verder mee met de jonge mensen die met nieuwe ideeën komen. En die worden op deze manier, op zo'n wetenschapsweekend, kunnen die prachtig gestimuleerd worden. Maar wat dan bijvoorbeeld kunnen ze zien of doen? Ja, je kan, je noemde al Nemo in het begin. Daar is natuurlijk een hele bijzondere plek om te laten zien wat je met de techniek en wetenschap kan doen. Wat voor productieprocessen er zijn. Hoe materialen gebruikt worden. Hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. Want het is natuurlijk heel breed, hè, die wetenschap. Het zit natuurlijk in de biologie. Het zit natuurlijk in de natuurkunde, scheikunde. Allemaal reacties die om me heen plaatsvinden zonder dat je er erg in hebt. Maar ook heel diep kan het gaan, hè, op deeltjesniveau. En dat is het. Het is voor iedereen is er wat te doen. Hè, van jong tot oud. Van ingenieur en professor tot totale alfa's. Omdat die hele wereld om je heen daarop gebaseerd is. Dus dat maakt het leuk voor iedereen. Ik zou heel graag het gevoel eens willen hebben om in de ruimte te zijn en dan naar de aarde te kijken. Maar dat kan natuurlijk niet. Ja, dat kan natuurlijk in planetaria. De grote schermen en de IMAX-filmen en zo. Je kan wel zeker het gevoel krijgen. Echt de ruimte ingaan, dat is natuurlijk maar een paar mensen gegeven. Ja, ik weet het, ja. De professionele astronauten. Hè, en daar is nu een selectie weer bezig voor de nieuwe generatie. En tegenwoordig kan je natuurlijk ook, daar zit een flink prijskaartje aan, als als toerist naar Ja, wat vindt u daar nou van? Dat daar mensen, ik weet niet hoeveel geld voor over hebben om dan mee te gaan met zo'n Elon Musk richting. Ja. Nou ja, ik begrijp die wil naar Mars, maar zover waren we nog niet. Ja. Nee, maar op zich begrijp ik het heel goed. Want ik wilde zelf natuurlijk ook graag die aarde vanuit de ruimte zien. Het kost een heleboel geld. En sommige, ja, geld is natuurlijk heel erg relatief. Sommige mensen hebben daar heel veel van en anderen heel weinig. En in feite kan je zeggen dat het een evolutionair proces is. We hebben het gezien met de scheepvaart, we hebben het gezien met de luchtvaart. Het begint experimenteel. Dan wordt het vaak militair, dan wordt het vaak vrachtvervoer. En uiteindelijk gaan ook mensen vliegen. Want ja, in toerisme is natuurlijk een hoop geld te verdienen. En we moeten wel zorgen dat dat niet ten koste gaat van het milieu. Dan, dat is natuurlijk iets. Maar dat gaat het wel, hè? Want nou dat ja, is maar natuurlijk... dat is heel relatief. Want mensen die in Nederland, ja, wij behoren ook tot de 5% bovenlaag van de meeste mensen met een paar euro per dag om te besteden. En wij vliegen allemaal leuk op vakantie. En dat is dus heel erg relatief. Precies, de ongelijkheid dus je moet het zo is schoon een mogelijk feit. Doen. Ja. Kijk, zo schoon mogelijk, dat kan. Hè. Er zijn allemaal bedrijven die heel goed bezig zijn om dingen zo duurzaam te doen. Maar dat geldt voor de ruimtevaart, dat geldt voor de luchtvaart. Dus zo schoon mogelijk. Maar het is niet iets wat je zomaar zou kunnen verbieden van jij mag dat niet. Of jij hebt te veel geld. Zo, dat kunnen we natuurlijk helemaal niet zeggen. Nee, u vindt op zich dat het niet verboden zou moeten worden. Nog iets heel anders, waar u zich waarschijnlijk dan ook wel over baast. Dat er juist in deze tijd waarin wetenschap, dacht ik, totaal omarmd wordt, hele groepen mensen zijn die nu beweren dat de aarde plat is. Wat moet je in vredesnaam tegen iemand zeggen om dat te debunken? Ja, ik denk dat het sowieso helpt het niet echt. Want alles wat je zegt, dat wordt toch niet geloofd. Dat is het probleem van complotdenkers. Die nemen alleen maar informatie op die past in hun idee. Dus dat is sowieso al heel lastig. Maar ja, kijk, ten eerste, je kan dingen zelf zien. Hè? Schepen, heldere dag, waarbij je alleen nog maar de bovenkant ziet. In Australië hebben ze hele andere sterren dan wij in Nederland. En, maar als mensen dan toch volgens tegen je zeggen, ja, maar Australië bestaat ook niet. Ja, dan houdt het natuurlijk een beetje op. Dus je kan ver gaan, je kan heel veel dingen uitleggen. Waarom is het in Japan donker, terwijl het in Nederland licht is? Waarom zijn de schaduw van de aarde op de maan is krom. Dus er zijn heel veel dingen die je zelf kan aan. Hele goede argumenten. Nou, komen ze maar op dit weekend van de wetenschap. Ja, hartelijk dank voor nu. Astronaut, zo kennen we hem, André Kuipers. Straks in WNL op zaterdag onder andere econoom Esther van Rijswijk over de onbetaalbare zorg die dreigt en torenhoge gasprijzen. En makelaars. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Ariel, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Morgenmiddag bij Human, Brainwash Talks, waarin de vragen van nu van een hele andere kant worden belicht. Hoe komen we uit de crisis? Welke kansen zijn er, maar ook welke valkuilen? Je ziet het bij Brainwash Talks. Morgen om 13:30 bij Human op NPO 2. Stel, je zoekt een logistieke aanpakker. In je vacature staat vlotte starter die past in een dynamische bedrijfscultuur. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Ster. 5 uur. NPO Radio 1. Met Margreet Spijker. De huizenprijzen schieten door het dak en ook de WOZ-waarde is tot recordhoogte gestegen. Veel Nederlanders weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen om aan een betaalbare woning te komen. En het is vandaag ook nog NVM Open Huizendag. Wat gaan de makelaars doen? Chris van Zandwijk straks en econoom Esther van Rijswijk na het NOS Journaal van 5 uur. Jelle Visser. Het Britse leger zet vanaf maandag 200 militairen in om te helpen met het bevoorraden van benzinestations. Door hamsterende automobilisten is op sommige plaatsen in Groot-Brittannië een tekort aan brandstof ontstaan. De minister van Economische Zaken had afgelopen week al aangekondigd dat hij het leger om hulp zou vragen. 100 van de militairen gaan tankwagens besturen. Volgens de transportbranche is er in het Verenigd Koninkrijk een tekort van 100.000 vrachtwagenchauffeurs. Dat komt onder meer door de coronapandemie, de vergrijzing en de uittocht van buitenlandse werknemers na de Brexit. De opgepakte terreurverdachten uit Eindhoven bespraken het doden van premier Rutte, PVV-leider Wilders en forumvoorman Baudet. Volgens RTL Nieuws zijn de verdachten afgeluisterd door de AIVD en bespraken ze onder andere hoe de politici met een mitrailleur gedood moesten worden. De 9 verdachten werden vorige week donderdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van en het trainen voor een terroristische aanslag. De advocaat van 2 van de verdachten zegt dat er geen sprake is van een serieus plan, maar dat het ging om sarcasme en foute humor. Volgens de AIVD keken ze naar executievideo's en een video waarin wordt uitgelegd hoe je bommen maakt. Hoe ver ze met de mogelijke voorbereiding waren, is niet duidelijk. In een woning in Nijmegen heeft de politie vanmiddag 2 doden gevonden. Het is nog niet duidelijk hoe ze om het leven zijn gekomen. Ook over de identiteit van de 2 is niets bekend. De Duitse SPD verwacht dat er in december al een nieuwe regering is. De voorzitter van de SPD wil meteen met coalitieonderhandelingen beginnen met de liberale FDP en de Groenen. De SPD won de verkiezingen nipt van de conservatieve CDU-CSU. De Filipijnse president Duterte heeft zijn vertrek uit de politiek aangekondigd. Hij mag van de grondwet geen president worden en hij was van plan zich daarom te kandideren als vicepresident, maar daar komt hij nu van terug. Zijn kandidatuur leidde tot kritiek van zijn politieke tegenstanders. De Amerikaanse voetbalcompetitie voor vrouwen ligt stil dit weekend vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik door een aantal voetbalcoaches. Zo vertelde een oud-speelster dat haar voormalige trainer haar meerdere keren tot seks dwong. De seksuele intimidatie duurde ruim 10 jaar. Dat er nu pas beschuldigingen naar buiten komen, komt volgens een journalist van de Washington Post door de zwijgcultuur van de Amerikaanse voetbalbond. I think that frankly the league has not been listening to players and has not been prioritizing player safety and I think that's why they haven't felt comfortable speaking up before. I think this is the first time they've really felt comfortable going on the record with me and with the Athletic to talk about what happened to them. De Amerikaanse voetbalbond en de Wereldvoetbalbond FIFA gaan de misbruikbeschuldigingen onderzoeken. Elizabeth Dynan heeft de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen gewonnen. De Britse wielrenster ging al op de eerste kasseienstrook vol in de aanval en reed daarna een solo van 82 kilometer. Marianne Vos was de beste Nederlandse. Ze zette in de finale nog de achtervolging in op Dynan en werd tweede. De Italiaanse Elisa Longoborghini eindigde als derde. Het weer, het is bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Met aan zee een stevige wind. Het is maximaal 17 graden. Morgen eerst regen, daarna wat meer een droge periode. Het wordt morgen zo'n 14 graden. Dennis, mooi. Staat er nog steeds zoveel op de weg? Nou, er staat nu een handjevol files. Er zijn er een paar die eruit springen. Op de A10, de A10 West, richting Zaanstad. Tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Geuzeveld heb je een kwartier vertraging. Vanwege een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Ook een ongeluk op de A12, Den Haag-Utrecht. Tussen Bleiswijk en knooppunt Gouwen. 4 kilometer file levert dat op en is de vertraging 25 minuten. Hier zijn 2 rijstroken dicht. En de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Hagestein en Noorderloos een kwartiertje vertraging. Geniet meer voor je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Pampers, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Ster. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Hoe houden we de zorg betaalbaar voor de volgende generaties? Dat is het onderwerp in de Stand van Nederland, onze economische rubriek. Ook daarin, we betaalden nog nooit zoveel aan de benzinepomp. Esther van Rijswijk, econoom, praat erover. Heeft u een vraag voor het gesprek, dan kunt u hem stellen via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik in dat geval graag de hashtag WNL. Heel veel vragen en vooral wensen als het gaat om wonen. Honderdduizenden mensen zoeken een woning. De markt is oververhit en de gemiddelde huizenprijs die blijft maar stijgen. Hoe kom je nog aan een woning die je kunt betalen? De Nederlandse Vereniging voor Makelaars organiseert vandaag de Open Huizendag. En makelaars door het hele land gaan dit keer langs de deuren om vragen te beantwoorden. Ook makelaar Chris van Zandwijk en hier in de studio is ook econoom Esther van Rijswijk. Dag Esther. Hallo. Dat je er bent. Hoi. En Chris van Zandwijk, was het druk vandaag met allemaal mensen die vragen hadden? Ja, het was heel gezellig druk. Ja, we hebben veel vragen ontvangen. Als NVM hadden we de website Open Huizendag geopend vanaf half september. En ik heb doorgekregen inmiddels dat daar zo'n 33.000 unieke bezoekers hebben gekeken in de afgelopen 2 weken. En dat vinden wij een mooi resultaat. Ik weet van andere jaren dat er dan mensen met koekjes, zelfgebakken koekjes in de woonkamer zaten te wachten tot er iemand kwam. Ja. Dat hoeft dus niet meer. En nu moeten jullie zelf langs de deuren. Langs de deuren. Er was een mogelijkheid om ook online de makelaars te spreken of op kantoor bij de makelaar de afspraak te maken. Ja. Die vraag kunnen ze gewoon ook niet stellen. Daar heb je een open huizendag voor nodig. Voor sommigen, opvallend genoeg, is dat gewenst om een hele laagdrempelige dag te organiseren. Waarbij ze die makelaar kunnen vragen om een stukje advies en werkelijk de vragen te stellen die mensen bezighouden. En daar komen hele leuke uit overigens. Welke bijvoorbeeld vond u leuk? Wat ik heel leuk vond is dat ik vanmiddag nog een collega makelaar uit Apeldoorn sprak. En die hadden daar een hele mooie soort woondag evenement. Dat mag ook weer een beetje. Omheen georganiseerd. En er was één cliënt, één consument die vertelde dat op de vraag wat nou het belangrijkste in je nieuwe huis moest zijn, was vuur. Vuur in huis. Nou, dat is het kwam uiteindelijk neer op een open haard of een gashaard of wat ook. Maar mensen hebben woonvragen, zoeken specifiek naar dingen. En dat is niet altijd via de websites te vinden. Dus wij willen graag in contact blijven met de consument. Ja, en dan is dat de vraag, is een houtkachel nog van nu? En daar zullen ook wel vragen over zijn. Deze week het nieuws dat ook de WOZ-waarde van woningen een recordhoogte heeft bereikt. En die waarde is volgens mij ook mede bepalend voor de koopprijs, maar ook voor verhuurprijzen. Weten we dus nu ook al dat het nog duurder gaat worden en dat het dus voor sommige mensen helemaal uit zicht komt, de mogelijkheid om een huis te bemachtigen? Wisten we het maar. Het is zo dat in de afgelopen decennia, ja, 7 jaar geleden waren er nog nieuwbouwprojecten die niet de 70% verkoop haalden. En nu is dat ondenkbaar. En dat went ook heel snel. Je zult ook zien dat juist de dingen die we niet verwachten, de bijzondere dingen, die veranderen de hele markt. En die zien we niet altijd aankomen. Ook wij niet. Het is wel zo dat in de huidige markt er heel veel mensen met woonvragen zijn. En die wilden wij vandaag vrijblijvend beantwoorden. En in plaats van vrijblijvend woningen bekijken, was het dus vrijblijvend in contact met de makelaars. Zijn er mensen die het te makkelijk opgeven in uw ogen? Dat zou ik niet. Dat is per situatie verschillend. Er zijn mensen die makkelijk opgeven. Ik denk dat er heel veel mensen teleurgesteld zijn in deze markt. En wij hebben als makelaars het liefste ook 1 iemand per woning. Want dat is voor ons ook het allerbeste. En dat is ook het beste voor die woonconsument. Wij vinden het als NVM belangrijk om ons deel op te pakken in de situatie die nu is ontstaan. En daar zullen meer partijen in bezig zijn en moeten zijn. Hoeveel is de werkelijkheid? Want u zou het liefst eentje willen, maar wat is de werkelijkheid per huis? Die gemiddelde heb ik op dit moment niet beschikbaar. Die actualiseren we natuurlijk elk kwartaal. Dus daarvoor hopen we binnenkort weer. Maar u mag een beetje natte vinger werken. Als ik nou een huis, een huis van 4 ton op de markt zet, hoeveel mensen komen daar dan gemiddeld op af? Ik kan uit mijn eigen praktijk zeggen dat je dan gauw 40 tot 50 kandidaten hebt. Maar dat is afhankelijk van de omgeving ook en welk gebied. Wij zitten onder de rook van Amsterdam. Ja, dus dat is een aantrekkelijk gebied. Esther van Rijswijk, we hebben hier wel eens in de studio gesproken over nieuwbouwhuizen. En die bleken soms zelfs onverkoopbaar, omdat ze best wel hoog in de markt waren. Maar ik begrijp dus nu van deze makelaar Chris van Zandwijk dat niet meer het geval is. Alles wat er maar te koop is, wordt verkocht. Begrijp ik dat goed? Vraag je dat aan mij? Of aan nee, ik vraag het aan Chris van Zandwijk. Klopt dat? Ik wilde dat eigenlijk terugkoppelen aan Esther. Want we hebben het hier wel eens in Stand van Nederland gehad over hele dure nieuwbouwhuizen die helemaal niet verkocht werden. En dat in een markt van schaarste. Maar het zou nieuw voor mij zijn als het waar is dat nu ook wel meteen verkocht wordt. En dat klopt wat u zegt, Chris van Zandwijk, dat die huizen, maakt niet uit wat voor prijs, ze worden verkocht. Nou, dat is niet wat ik zeg. Het is wel zo dat natuurlijk de markt groeit toe naar die prijzen. Is naar de afgelopen jaren naar die prijzen toegegroeid. En het is wel zo dat voor consumenten soms toch oplossingen blijken waar ze niet direct aan denken. Zo heb ik zelf een aantal gesprekken vandaag ook gedaan. En dat is ontzettend leuk om mensen toch te helpen om te kijken of er überhaupt een oplossing is. Of ergens nog een deurtje open is om te kijken naar een alternatief. En te komen tot de ideale woning in deze levensfase. Maar wat bijvoorbeeld dan? Waarmee heeft u iemand toch blij kunnen maken die je niet zag zitten? Ik was vanmiddag bij een oudere dame en heer die qua gezondheid echt duidelijk voelde dat het terugliep. In een eengezinswoning, een hele mooie hoekwoning wonen. En heel graag naar het zijn begaan, een grondappartement of een ander appartement wilde. En de mogelijke opbrengst van hun woning is zodanig dat er zeker mogelijkheden zullen gaan bestaan. En dan maak je iemand wel weer wat gelukkiger natuurlijk. Dus er zijn nog steeds mensen die niet weten dat hun koopwoning op dit moment ongelooflijk veel meer waard is, waardoor zij dus ook weer in aanmerking kunnen komen voor een huis in een categorie waar ze voorheen niet zochten. De meeste mensen weten dat hun woning meer waard is dan 7 jaar geleden. Maar hoeveel dat precies is, dat kunnen wij in zo'n gesprek natuurlijk wel heel duidelijk stellen. Hoe de markt in de omgeving reageert en wat woningen opbrengen. En daar was deze dag ook zeer geschikt voor. Ja. Esther van Rijswijk, kom jij nog wel eens mensen tegen die eigenlijk niet weten wat voor mogelijkheden ze nog hebben op deze markt? Ik hoopte ook stiekem op een wat creatieve oplossing van de makelaar. Maar dus het voorbeeld van mensen begrijpen niet dat hun eigen huis veel waard is, waardoor ze ook niet goed zien wat ze kunnen kopen. Dat ving nog redelijk recht toe, recht aan. Dus ik hoopte dat we iets nieuws zouden worden, iets hoopvols. Maar Ja, ik hoor vreselijke verhalen. Vooral bijvoorbeeld van mensen die in scheiding liggen en niet uit elkaar kunnen. En soms wel 2 jaar nog bij elkaar blijven wonen. Omdat je niet zomaar een ander huis koopt dan. Wat daar ook wel bitter aan is, en dat staat helemaal los van de makelaars, maar door die hele lage rente kunnen mensen best... Ik had laatst een voorbeeld van iemand die zei van ja, ik kan mijn man uitkopen, want de hypotheek die ik dan zou krijgen en de rente daarop kan ik prima betalen elke maand. Sterker nog, die is lager dan wat ik aan huur zou gaan betalen. Maar ik kan die hypotheek niet krijgen van de bank, want daar is mijn inkomen niet hoog genoeg voor. Dus dat ging niet. Die moest het huis verkopen, zijn allebei gaan huren en zijn dus nu duurder uit dan als ze wel die hypotheek hadden gekregen. Ja, verrangen situatie, die zult u toch ook wel horen, meneer Van Zandwijk? Zeker, ja, die komen wij dagelijks tegen. En wij zijn natuurlijk als NVM-makelaars, hebben wij een adviesfunctie. En we begeleiden mensen in hun wooncarrière. En dit soort schrijnende situaties komen wij natuurlijk ook tegen. Wij zijn niet degene die daar direct de oplossing in kunnen bieden. Wij kunnen wel de handschoenen oppakken, en dat doen we ook, om als NVM-makelaars... mensen in hun doorstroming te helpen. Kijk, als iemand niet wil verkopen of denkt niet te kunnen verkopen, maar tot de ontdekking komt dat als die verkoopt, dat er een soort van doorstroming ontstaat. Als u niet wilt verkopen, kan de koper van uw woning ook niet terecht. En die doorstroming stimuleren is in ieder geval het minimale wat wij kunnen doen. Dat dat niet de meest creatieve oplossing is, begrijp ik. Er zullen ongetwijfeld nog hele mooie oplossingen komen. Maar vanuit onze adviesfunctie is dit in ieder geval iets wat we kunnen doen in deze markt. Zijn er partijen waarvan u denkt, ja, die heb ik liever niet als koper? Bijvoorbeeld een belegger of een expat waarvan u weet van ja, die kan het allemaal neertellen, maar dat gaat ten koste van mensen die hier in de buurt zo graag iets wilden. Mm-hmm. Heeft u ethische problemen gehad? Wij zijn niet degene die de beslissing maken. Dat is, ik begrijp de vraag, omdat er gesproken wordt over makelaars en in de makelaarij als geheel dingen die er voorkomen op dat gebied. Maar onze opdrachtgever is meestal de eigenaar, hè, als we praten over verkoop. En het eigendomsrecht van die verkoper is het recht om waar wij geen uitspraken over kunnen doen. Het is wel zo dat als je een makelaar belt, dat er geen verschil mag zijn in wie zich meldt. Iedereen moet de gelegenheid hebben om die makelaar te kunnen benaderen en die eigenaar te kunnen benaderen. Esther van Rijswijk. En wat ik daar zelf van vind, dat vind ik een vanzelfsprekendheid. Namelijk? Nou, ik vind het vanzelfsprekend dat iedereen een kans moet kunnen krijgen op deze woningmarkt. Maar dat zei ik al met mijn opmerking over één makelaar of één woning voor een per consument. Dat is wat wij idealiter ook hebben. Ja, maar u zegt, ik vind dat iedereen een kans moet krijgen. En het lijkt me inderdaad heel goed dat de uiteindelijke beslissing natuurlijk bij de verkoper ligt. Maar zijn er dan wel eens situaties waarin u zegt van, ja, daar ga ik niet over en ik wil daar ook niet over gaan, maar dat zouden we toch met z'n allen niet zo moeten willen? Iets waarvan u zegt van, mijn eigen praktijk ben ik daar ondubbelzinnig duidelijk over. Dus kan ik u zeggen dat ik daar altijd duidelijk over ben dat ik daar geen oordeel over heb, in de zin van dat ik die keus niet maak. Dus als u een politicus zou moeten adviseren, dan heeft u ook geen tip van, nou, hier zouden we eens iets aan moeten doen? Waar doelt u op? Want als ik een politicus moet adviseren, ik vertel vandaag inderdaad wat we bij de Open Huizendag gedaan hebben. Ziet van alles op die markt gebeuren. Zijn er dingen waarvan u denkt, nou, dit zouden we toch met z'n allen eens anders moeten gaan oplossen? Ja, goede ideeën. Het voorbeeld wat u net geeft is een heel mooi voorbeeld. Hè? Dat twee partners in de gezamenlijke woning niet kunnen blijven. En daar zouden toch mooiere oplossingen voor moeten kunnen komen. En dat is niet altijd makkelijk, want soms ontstaat daarna de situatie dat beide partners in een dure huurwoning komen. Dus het voorbeeld wat u geeft vind ik heel typerend voor wat er in de markt soms gebeurt. En dat kopen is soms nog steeds goedkoper dan die twee dure huurwoningen die daarna gekocht worden. Ik heb er nog wel eentje, als het mag, Margrethe. Mm-hmm. Ja, Esther. Ik woon in het centrum van Amsterdam. En een van de buren heeft onlangs zijn huis verkocht. En ik schrok echt, want inmiddels was er meer dan 30% overboden. Maar waar ik misschien nog wel meer van schrok, was dat zij mij vertelde dat het huis wat zij heeft willen kopen, dus wat zij nu ook daadwerkelijk gekocht heeft, dat was met inschrijving. Dus iedereen die mocht zich aanmelden en kon een bod doen. En ze had in eerste instantie dat huis niet gekregen. Dus iemand anders had meer geboden en die had te horen gekregen van, nou, u heeft het meest geboden, dus u krijgt het huis. Zij vertelde mij dat zij toen zelf alsnog naar die huiseigenaar is gegaan en heeft gezegd, zeg maar wat het hoogste bod was, ik ga er nog eens 5% overheen. En dat is haar gelukt. En daar denk ik dan, wat is daar dan een rol van een makelaar in? Is dat iets waarvan u zegt, ja, daar moet de makelaar dan toch optreden? Ik zie ook steeds vaker. Nou, goede vraag. Had u ingegrepen als dit gebeurde bij een verkoper waarvoor u zich verantwoordelijk voelde, Chris van Zandwijk? Laat ik u zeggen, ik ben 40 jaar betrokken in de makelaardij. Mijn moeder is ooit een makelaarskantoor gestart in een tijd dat nog heel bijzonder was, vrouwen in de makelaardij. Ik zelf ben er dus lang betrokken in dingen en in de loop der jaren zijn er een aantal regels, hetzij losgelaten, hetzij vernieuwd en aangepast. Waaronder bijvoorbeeld een vraagprijs is een uitnodiging tot het doen van een bod. Er is een schriftelijkheidsvereiste voor de koop. Er is 3 dagen bedenktijd, dus tot een koop schriftelijk is, mag er zeg maar alles in de onderhandelingen. Wat ik daar zelf van vind en vond destijds, heeft onder andere geresulteerd in een markt waarin je dit soort voorbeelden ook hoort. Ik vind zelf dat we daar zeker een andere markt in hadden kunnen hebben. De NVM heeft daar ook een standpunt over ingenomen, zoals u weet. En het is belangrijk dat als er dingen gebeuren in de markt, dat je goed begeleid wordt. Er is een verkopend makelaar, er zijn veel aankoopmakelaars. En een verkoopmakelaar behartigt niet de belangen van de koper. En een aankoopmakelaar behartigt de belangen van de koper, zoals de verkoper, makelaar, die van de verkoper behartigt. Het is ontzettend belangrijk dat die duiding er is en dat er verschillende belangen zijn in een koopproces. Dat is evident. Oké, maar dit soort situaties die ontstaan door het tekort aan woningen. En ja, als mensen geld hebben, dan kunnen ze dat zich gewoon permitteren. En dan mag dat gewoon en zo zal dat ook blijven. Want de markt is wat dat betreft, gaat het niet alleen maar om makelaars, maar ook wat je dus zelf aan creativiteit kan bedenken. En dat is dus deze mevrouw zelfstandig gelukt. Ik wil u hartelijk danken en succes nog op de Openhuizendag van de NVM Makelaars. Stand van Nederland. Generatie Next. Iedere week ook op televisie het WNL-programma De Stand van Nederland Generatie Next. De millennials onderzoeken dan waar hun geld nu en in de toekomst naartoe gaat. En deze week, heel interessant, zal het gaan ook over de zorgkosten. Die zorgkosten zijn onnodig hoog, bijvoorbeeld door overbodige onderzoeken. Specialisten zouden niet langer hun patiënten onnodig moeten doorverwijzen naar collega-specialisten, zegt in deze uitzending Marcel Levy. Hij is hoogleraar geneeskunde en internist. Dus het zou natuurlijk veel verstandiger zijn als die zorg gecoördineerd zou worden door 1 of 2 mensen. Natuurlijk kun je zeggen, dat doet de huisarts toch. Maar soms is het net iets te ingewikkeld, of soms hebben ze toch echt meerdere kwalen wat de huisarts net niet aan kan. Ja, dan kom je in de specialistische gezondheidszorg en voor je het weet heb je 7 of 8 verschillende dokters. Maar ik vraag me heel vaak af of die dokters een heleboel van de kleinere bijproblemen niet gewoon even mee zouden kunnen nemen. Esther van Rijswijk, ja, we hadden het net over de huizenmarkt, maar ook als het gaat om de zorg, dan zie je ook dat er allerlei prikkels in ons systeem zitten, waardoor je dus gewoon, ja, eigenlijk een dief bent van je eigen portemonnee, zelfs als je specialist bent en je gaat het bij jezelf houden. Zie jij dat als een groot probleem? Of ja, wist jij het niet? Jawel, nee, ik wist het wel. De Nederlandse zorg zit heel ingewikkeld in elkaar. En daarom is Marcel Levy ook wel interessant. Want hij heeft natuurlijk ooit VU en AMC gerund. Hè, was hij de hoogste baas. Toen heeft hij lange tijd in Engeland gezeten. En daar heeft hij een aantal staatsziekenhuizen geleid. Het Engelse systeem is heel anders. Dus hij kan die twee ook wel een beetje vergelijken. Hij heeft goede ideeën opgedaan. Ja, en wat dan blijkt als je dat vergelijkt. Dat, en dat hebben we ook wel een beetje in de coronacrisis coronacrisis en zo gezien. Dat Nederlands systeem, dat zijn allemaal artsenmaatschappen. In sommige gevallen zijn artsen in dienst bij ziekenhuizen. Maar dat is niet gewoon een bedrijf waarin je denkt, er zit gewoon een bepaalde duidelijke structuur en logica in met de juiste prikkels. En soms kloppen die prikkels niet. Bijvoorbeeld, en ik geloof dat voorbeeld ook in jullie uitzending aan bod komt. Hè, dan zijn er babytjes waar je... Ja, dat komt niet in de uitzending, maar dat was afgelopen week door Follow the Money nog eens herhaald. Ja. Dat vond ik inderdaad een heel mooi voorbeeld. Dat een pasgeboren baby heeft soms een bloedsuikerspiegel die niet goed is. En dan zegt die kinderarts in de Isala-kliniek in Zwolle, dat is, zegt, nou, je kunt een heel klein beetje suikerwater toedienen. Daar knapt die baby ontzettend van op. Ja. Maar het protocol is dat je zo'n baby bij wijze van spreken op gaat nemen. Ze gaat scheiden van de moeder, slangetje in de neus. En dat levert wel €1800 op. En dan denk ik, zijn we echt zo ver afgezakt dat je dan daarvoor kiest? Of denk jij dan ook niet, nee, dat gaat niet om het verdienmodel, maar om dat bang zijn om iets nieuws te proberen? Nou ja, allebei. Dat beschrijft dat artikel ook heel goed. Dit heb ik niet bedacht. Maar als je dat artikel leest, dat beschrijft aan de ene kant, eerst is er heel lang weerstand, want we gaan iets nieuws proberen en durven we dat wel. Dus dat is al een drempel. Dan krijg je nog de drempel, dan kan je zeggen, het verdienmodel, die artsen willen zoveel mogelijk verdienen. Het gaat er ook om dat als artsen dat niet meer doen, dat ze in elk geval die inkomsten niet meer hebben. He, dus als je elk jaar zoveel babytjes gemiddeld aan dat infuusje hebt liggen en je haalt ze er allemaal af, want het kan veel goedkoper, dan heb je wel een gat op de begroting. En zo, en dat beschrijft het artikel heel goed, zijn er nog wel 6, 7, 8 dingen waardoor het allemaal niet zo makkelijk is. Waardoor soms je met een suikerzakje iets veel goedkoper kan maken, maar je krijgt het niet in het systeem erin geramd. En ja, dus je hebt sowieso in Nederland de vergrijzing en zo, waardoor de kosten enorm oplopen. Maar die complexiteit is ook echt een voorbeeld daarvan. Die tot onnodige kosten leidt. Maar ook, en dat is toch echt wel iets waar ik me echt over opgewonden heb wel in het afgelopen jaar. Als we nou naar corona kijken, dat is dus een ziekenhuisprobleem. Dat is heel voor veel mensen persoonlijk drama, hè, als je ziek wordt en heel ziek wordt. Maar het is vooral voor ons met z'n allen nu een ziekenhuisprobleem. Hoeveel mensen kunnen we in het ziekenhuis kwijt? Als econoom denk je dan, zorg dat er meer plekken komen. Nou, we hebben gezien hoe ongelooflijk lastig dat was. En we hebben ook gezien dat dat in andere landen soms beter ging. Corona-ziekenhuizen, daar bijvoorbeeld in China, die kwamen al heel snel met een corona-ziekenhuis. Ja, maar ook wel in Europese landen, in Engeland, in Duitsland, lukte het ze beter om meer bedden te creëren. Kan je zeggen, wij doen het in Nederland heel goed, want we waren heel efficiënt, dus we hebben geen overschot aan bedden. Maar dat we niet kunnen opschalen, dat we die flexibiliteit niet hebben, dat vind ik echt iets om ons voor te schamen. En dan kan je zeggen, ja, maar het is heel moeilijk, want je moet maar net de verpleegkundige kunnen vinden. Hè? En dat is een goed punt. Het verpleegkundige vinden is heel lastig. Maar nou, las ik onlangs in de Volkskrant een interview met Doekle Terpsa. Die runt sinds 2018 een commissie om het probleem van schaarste onder verpleegkundigen op te lossen. En die zegt haar gewoon in, wij hebben de adviezen echt al jaren klaar liggen. U kunt ons opheffen. Het zijn die ziekenhuizen die het vertikken. Gewoon onomwonden zegt hij dat. Hij zegt, die ziekenhuizen die zitten hun eigen ding te doen en in hun eigen complexiteit en in hun eigen gecreëerde wereld. Eigenlijk zegt hij met zoveel woorden, dat kan veel beter. Dus die uitzending komende donderdagavond van Stand van Nederland is ook te zien wat een alternatief zou zijn voor een ziekenhuis. Heel erg fascinerend. Iets anders. Ja, we hebben ook nog naast de woningcrisis en problemen in de zorg een energiecrisis. Tanken nog nooit zo duur. Ik denk ook die 90 cent per kilometer die je soms mag declareren. 19 cent per kilometer die je soms mag declareren. Ja, daar moet je echt nu op toeleggen. Ja, daar weten wij als ZZP'er alles van, hè? Ja. Dat is nu, hij tikte gisteren boven de €2 aan, hè? Of eergisteren, wanneer was het precies? Bij de snelwegen. Ja, het hoeft aan alle tankstations zo, gelukkig. Het spannende hier is, gaat dat nou aanhouden? Gaat dat langer duren? Of is dit even een nakramp van corona? Het is in elk geval voor een groot deel nakramp van corona. Maar, dus tijdelijk, denk je? Ja, dat wat ik denk is niet zo heel interessant. Maar als je zo leest wat al die experts daarover zeggen, het is voor een deel nakramp. Dus er moet overal capaciteit weer opgeschaald worden. In China moeten zoals een dolle weer heel veel capaciteit. In China liggen fabrieken nu echt gewoon stil, hè? Omdat ze onvoldoende energie hebben. Ja. Dat kan gebeuren. Dat is wat een energiecrisis ook kan zijn. Maar goed, de hoop is, en de meeste experts zeggen wel, het is tijdelijk en het zou toch echt wel ook weer omlaag moeten gaan. Kan dit ook de landbouw raken? Nou ja, ik hoorde een leuk verhaal van Corné van Zijl. Hij is columnist onder meer bij BNR. Hij zat hier vorige week. Zat hier vorige week. Nou, dan pik ik zijn anekdote in, want die heb ik hem dan weer horen vertellen. Ja, soms is media ook gewoon rondpompen van anekdotes. Maar die woont in het Westland, spreekt daar veel tuinders. En die tuinders, die sluiten een gascontract af. Dus die kunnen denken, ja, die wisselende gasprijs, word ik helemaal zenuwachtig van, kun jij en ik ook, hè, voor 3 jaar de gasprijs vastzetten. Dus die sluiten langer lopende gascontracten af, soms, als ze dat willen. En sommigen hebben nu een heel goed contract, want die hebben voor lange tijd voor een lage prijs vastgelegd. En die komen nu in een moeilijke situatie dat ze denken, ik kan ook mijn contract verkopen. Want zo'n contract is heel veel geld waard. Als ik een contract van zo'n tuinder koop waarin staat dat ik voor 30% minder gas kan krijgen, maar dan heeft hij geen gas meer, dus dan moet hij zijn tuindersbedrijf dicht doen. En gebeurt dat? Dat een tuinder besluit om alles maar dicht te gooien vanwege het voordeel op zijn huidige contract? Of het daadwerkelijk al gebeurt, weet ik niet. Maar die overwegingen worden nu gemaakt. Dus dat is de gekte die je dan krijgt. Mensen die denken, goh, ik kan beter energiehandelaar worden dan tuinder. Ongelooflijk. En er is ook al sprake van dat het gas uit Groningen dan toch weer opgepompt gaat worden. Ja, ik heb begrepen dat er altijd de bedoeling was dat het gas van Groningen beschikbaar zou blijven voor noodsituaties. Ja, en de grote discussie wordt dan natuurlijk, is dit dan een noodsituatie? En dat weten we nog niet. Dat weten we nog niet. Nou, we komen daarop terug als we meer weten. Dankjewel voor nu, Esther Grijswijk. Straks in het laatste uur van WNL op zaterdag spreek ik de voormalige televisiebaas Fons van Westerlo en presentatrice Anita Witsier en ook onze mediadeskundige Mark Koster, die iedere week aanschuift. Want, ja, u heeft het vast al gehoord, de televisie heeft een verjaardag. Vandaag, precies 70 jaar geleden, was de eerste televisieuitzending van Nederland. En daar staan we hier ook bij de stil op de radio. Na het NOS Journaal van 6:30. NPO Radio 1. Met Jelle Visser. Enkele dagen voordat de 9 terreurverdachten vorige week in Eindhoven werden opgepakt, zijn gesprekken door de AIVD onderschept, waarin ze het doden of ontvoeren van premier Rutte, PVV-leider Wilders en Forum-voorman Baudet bespraken. Dat meldt RTL Nieuws. De organisatie van de wereldtentoonstelling in Dubai heeft erkend dat er bij de opbouw 5 bouwvakkers zijn overleden. De Verenigde Arabische Emiraten wilde lang niet zeggen over doden, gewonden of over coronabesmettingen. Expo 2020, dat afgelopen donderdag na een jaar uitstel begon, kreeg de afgelopen maanden veel kritiek vanwege de arbeidsomstandigheden. Elizabeth Dinan heeft de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen gewonnen. De Britse wielrenster ging al op de eerste kasseienstrook vol in de aanval en reed daarna een solo van 82 kilometer. Marianne Vos was de beste Nederlandse. Tientallen vrijwilligers zoeken in de buurt van Schiphol al dagen naar een ontsnapte hond. De 2 jaar oude Staffordshire Terrier Pandora ontsnapte vorige week uit een dierenhotel op Schiphol. De hond was net aangekomen uit Johannesburg en zou later op de dag doorvliegen naar Dublin. Hij werd door een medewerker even uitgelaten, maar ze vergat per ongeluk de deur te sluipen en de hond ging er vandoor. Nou, wat sneu. En dan kun je ook niet lekker terug naar huis lopen als hond. Want dan doen ze het misschien soms, maar dat lukt niet naar zo ver weg. Dankjewel. Jelle Visser. Willemijn Hubert weet hoe nat we het gaan krijgen in dit land. Heel nat. En het is al begonnen met regen in het westen van ons land. In het oosten is het nog droog, ook rustig. De wind begint langzamerhand ook weer wat meer aan te trekken boven land. Oh, dat krijgen we er ook nog bij. Ja, nee, dat wordt niet dramatisch veel wind hoor. En qua windstoten, ik denk toch echt vooral vlak langs zee en boven land gaan we daar niet of nauwelijks wat van merken. Maar de gemiddelde wind, ja, die trekt wel wat meer aan. Maar ik denk dat vooral de regen een ding is. En dat is dus in het westen begonnen. Komende nacht regent het overal. Morgenochtend regent het ook overal eigenlijk. En in de loop van de middag gaat het vanuit het westen dan droger worden en breekt ook de zon af en toe door. Lokaal kan er zo'n 20 tot 40 millimeter vallen. Dus er zijn echt wel wat uitschieters mogelijk her en der. Nat weer dus. En als we kijken naar de dagen daarna, dan is er maandag weer een droge dag met geregeld zonneschijn. Dinsdag en woensdag zijn de neerslagkansen weer een stukje hoger. En daarna ziet het er op dit moment uit dat het dan weer droger en langer droog gaat zijn met vaak ook zon en wat hogere temperaturen. Wat hogere temperaturen of significant hogere temperaturen? Nou, dan hou ik toch bij wat hogere temperaturen, zo 18, 19, misschien lokaal 20 graden. Nou, dat klinkt toch lekker. Dankjewel, Willemijn Hubert. WNL op zaterdag. Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Straks Mark Koster die zoals iedere week vertelt wat dit weekend wat hem betreft de beste selectie is uit de kranten. En door de social media is die ook gegaan. Dus ik hoor graag wat zijn selectie is. U kunt ons vinden ook op Twitter. Hashtag WNL in dat geval. Apenstaartje WNL op zaterdag. Of via de NPO Radio 1 app. Op de radio denk je, nou dan vieren we het feestje niet mee, maar dat doen we dus wel. De televisie is vandaag jarig, al 70 jaar vervult het scherm in meestal gevallen in de huiskamer, maar ik weet dat bij heel veel mensen ook in de slaapkamer is een belangrijke rol in het verzorgen van nieuws en natuurlijk ook entertainment. Hoe klonk die allereerste uitzending? Dat was op 2 oktober 1951. Bijzondere avond. Niet alleen bij u in de huiskamer, maar ook voor ons hier in de studio. Want na zeer lange voorbereidingen zijn wij dan eindelijk zover dat wij u een volledig televisieprogramma kunnen aanbieden. Het eerste in een reeks experimentele uitzendingen. Dat werd er wel bij gezegd, dat het experimenteel was. Nou, wat is er veranderd in 70 jaar tijd? Wat waren hoogte- en dieptepunten? Ja, dat zouden we allemaal willen weten. Ik ga het erover hebben met de voormalig televisiebaas Fons van Westerlo hier in de studio. Hartelijk welkom. Graag gedaan. En via een lijnverbinding, presentatrice, ik hoef haar verder niet voor te stellen. U kent haar allemaal, Anita Witsier. Hallo. Goedemiddag, Anita. En mediadeskundige Mark Koster, die is natuurlijk ook aangeschoven. Dat is logisch. Ik wil graag van jullie alle drie weten. Ga even terug in de tijd. Hoe keken jullie, ik begin bij Anita. Hoe keek jij naar de tv toen je er nog niks mee te maken had? Je werkte er nog helemaal niet. De televisie. De televisie was voor mij een ding in de woonkamer waar hele bijzondere dingen binnenkwamen. En waar je, en het was een schaars goed, want voor kinderen was er alleen op de woensdagmiddag en de zaterdagmiddag iets. En de rest boeide mij natuurlijk nog helemaal niet zo. Dus er waren twee momenten in de week die belangrijk waren. De woensdagmiddag en de zaterdagmiddag. En verheugde je daarop? Ja, onbevangen. Ja, daar verheugde ik me op. Ja. Ja, dat weet ik nog. Stuiven Simmen, ook Tactari en zo. En Floris. Vaste waren de Fabeltjeskrant. En wat ik zo leuk vond, gisteravond hadden we een uitzending bij Galit en Sophie. Ja. Het was de aftrap van 70 jaar TV. En daar sloot ze ook af met meneer De Uil. En toen dacht. En ons allemaal bekroop zo'n gevoel van. Oh ja. En nu veilig en geborgen naar bed. Dat is diep geworteld. Oogjes dicht en snaveltjes toe, volgens mij. Ja. Ja, maar dat was wel elke avond. Want volgens mij was dat het moment om van als het was afgelopen, moest ik mijn bed in. Dat had jij dat ook? Dat was een hele goede lobby van de ouders. Richting, ik denk, NTR toen. Dat zo, jongens, jullie moeten een programma bedenken. En dat is heel duidelijk. Er gaat geen kind meer zeuren. Na de Fabeltjeskrant naar bed. Een duidelijke regel was er niet. Heel helder. Fons van Westerlo, wat was voor u de televisie? Jij? Ja, fijn. Je. Hoe was voor jou de televisie voordat je er werkte? Nou, kijk, toen ik klein was, hadden wij geen tv thuis. Er was wel tv. Dus je ging de straat kijken bij een tv-winkel. En dan stonden we voor de etalage stonden we tv te kijken. Je hoorde geen geluid. Maar je zag wel programma's als Dappere Dodo en zo. En de vriendjes die al wel tv hadden, die waren natuurlijk razend populair. Want daar moest je bevriend mee zijn. Want dan mocht je op zaterdagmiddag mocht je naar dat soort programma's komen kijken bij hun thuis. Nou, dat was bijzonder natuurlijk. Later kregen we wel televisie. En dan zaten we, inderdaad, altijd naar uit te kijken op de bank op zaterdag naar grote programma's. Even op, hè? En het, zeker. En dan hadden we, wat ik ook zo goed kan herinneren, dat mijn moeder kocht dan in een winkel waar koekjes werden verkocht. Er waren koekjes die gebroken waren. Die waren gevallen. Die waren goedkoop. En dan zaten al die halve koekjes op te eten tijdens de uitzending. Doos voor de date. En ook nog zwart-wit dan natuurlijk. Dat kan heel, niet anders. Ja, ik heb zelf natuurlijk ook heel lang gewerkt in zwart-wit. Dat is zeker zo. Het was allemaal zwart-wit. Ja, natuurlijk. En wat zo mooi was. Volgens mij kent Fons de vrouw die net insprak, Jeanne Roos, 1951. Ja, die heb ik nog gekend. Was een paroolverslaggever. Ze moet misschien, de historicus mij wordt wakker. Maar voor mij heeft Fons die nog gekend. Ja. heb ik zeker gekend. Die echo die we net hoorden uit de prehistorie van de televisie. Die ja. Zo oud is zo oud ben ik inmiddels. Ja, hij is altijd heel complimenteus. Ja, maar Anita had het over gisteravond met Khalid. Dat is ook zo komisch, want het programma was een beetje aan het kwakkelen. Maar het was gisteravond enorme kijktijd. 800.000 kijkers schreven ernaar. Net op een dag dat Angela de Jong een hele lelijke column over ze schreef. Dus dat vind ik ook weer mooi natuurlijk. Dat houden we ook allemaal bij. Die werd even lekker gestraft gisteren. Laten we toch even naar een fragment. Anita Witsier, jij had het erover. Stuiven zien. Toen wij vanochtend de krant lazen, toen zagen wij dat de politie echt niet bang hoeft te zijn. Dat er geen genoeg politieagenten zijn in deze moeilijke tijden. Maar er zijn genoeg jongens die bij de politie willen komen. En nou, ze zijn, hoe oud ben jij? 8. Je heet André? Ouders. En André, jij wilt bij de politie. Jij hebt gesolliciteerd, heb ik gehoord, hè? Ja. Hoe is dat gegaan? Vertel eens. We weten precies niet zo. Kijk nou, als jij bent naar de politie gegaan en jij hebt gezegd... Ja, nou, en toen, wat heb je toen gezegd? Mag ik helpen? En wat zeiden ze toen? Moet nog 9 jaar wachten. Goed, hè? Ja. Slow, hè? Slow TV. Nou, maar wel heel mooi, want toen zag je dat er gewone mensen op televisie konden komen. Was dat voor jou inspirerend, Anita? Alles behalve, integendeel. Ik keek vol bewondering naar die kinderen die dat durfden, die daar stonden. En ook met jaloezie, omdat ik dat lef niet had. Jij dacht, dat ga ik nooit doen op televisie. Dat ga ik echt never nooit doen. Ik zat heel veilig op mijn bankje thuis. En dan keek ik met gewoon heel veel plezier naar wat zich er allemaal ontvouwde. Hele stoere kinderen vond ik dat, ja. En wat me ook opvalt, is hoe keurig er gesproken wordt. Hè? Ongelooflijk, hè? Ja, daar werd echt op gelet. Ja. Want ik had later bij de AVRO een eindredacteur, Jaap van Meekeren. Nou, dat was echt een taalasseet. Ja. Dus als je ook maar wat... Maar zelfs als je de tekst die moest worden opspreken, de gesproken tekst... als daar een DT verkeer stond, wat je natuurlijk op de radio niet hoort... zelfs dan was hij kwaad. Zo leer je het wel. Frans van Westerlo, ook terug in de tijd. Een van de grote televisieshows, die kennen we ook allemaal. Wedden dat met Jos Brink. Dan krijgen we nu het panelid, het zaalpanelid. De man die namens u beweert dat het mij niet lukt om middels de met helium gevulde ballonnen, waar ze dus nu buiten mee bezig zijn, de lucht in te gaan. Ik moet een behoorlijke afstand af kunnen leggen tussen grond en ergens tussen hemel en aarde. Ik deze 5e aflevering van Wedden Dat af. Ik hoop dat u volgende week weer kijkt om 8:30 op deze zender. Hartelijk bedankt voor het kijken in de studio. En daar keek je er heel graag naar. Ja, natuurlijk. Het was een geweldig programma. Maar ik kende het geheim van Wedden Dat. Ik heb er zelf ook wel eens ingezeten. Ik moest geloof ik uit 20 filmblikken raden welke de juiste was of zoiets dergelijks. Ik kan me niet helemaal meer herinneren. Maar het geheim van Wedden Dat was het volgende. Dan kwam er iemand in de studio. En die kon dan, er stonden 20 auto's in de studio. En die konden aan het dichtslaan van de deuren horen wat voor auto het was. En dan dachten we allemaal, hoe weten die mensen dat? Dan zijn natuurlijk veel meer dan 20 auto's in de wereld, merken. Maar die had getraind op die 20 merken. Dus hij kon niet. En dat werd natuurlijk niet bij verteld. Dus, maar ja, goed, dat is natuurlijk televisie. Het is soms ook een beetje doorgestoken kaart. Maar het was een prachtig programma. En dat vonden we ook helemaal niet erg, want we vermaakten ons prima. Nee, het was een prachtig programma. Ja. Mark, jij wilde terug naar 1974. Ja, ik heb één trauma. Een tv-trauma. De grootste uit mijn leven. Laat me even horen dan. Krol. Kruip. Wim van Aardigem komt in. Johnny Rep is er ook al met het hoofd en het scoort. Ja hoor. Doelpunt. Johnny Rep. Hier op deze paas. Van Johan Kruip. Renze brengt paal. Dat dacht ik dat het een trauma nee, was, maar nee, bij jou een hele andere. Het is niet een goede fragment, maar dit is 74. Kijk, het mooie is dat in 1974 lag ik in bed. Op dat moment 5 jaar oud was ik. En dan heb ik mijn ouders allebei overleden. Nog best wel kwalijk, want het fragment... wat mijn eerste tv-fragment, wat ik dus nooit zag... maar wat ik heel vaak heb teruggezien, is Herman Kuiphoff. Ik kijk ook even naar Van Westerlo. Die zei, zijn we er toch weer ingetuind? En dat is natuurlijk het moment dat we geen wereldkampioen werden. En dat vind ik heel mooi van de NOS, want als ik binnenlopen. Ja, het is altijd fantastisch. Ik vind die sportdingen mooi, hè. Dat de verslaggeverij, Johnny Rep, die dan ook die 3-2 tegen Schotland maakt in Argentinië. Fragment komt ook nog door, terug in de film Trainspotting. Ik vind dat mooi van de NOS. De live televisie, het NOS-journaal, de nieuwsdingen. Daar ben ik daar altijd heb wel, jij mee. Ja, dat vind ik het mooiste. En daar moeten we de NOS ook om prijzen, hoor. Dat ze dat toch wel heel goed gedaan hebben, al die jaren. Anita Vitsier, heb jij ook iets waar jij niet naar keek en waarvan je dacht, dat had ik wel moeten zien? Nou, de maanlanding bijvoorbeeld. Ook gemist? Ja, ook zo eentje. Gemist. Die heb ik niet gezien. Ja, 100 keer daarna natuurlijk. Maar niet op het moment dat het ertoe deed. Hoe oud was je toen? 8. Toen lag ik natuurlijk al op bed. Ja, je mocht het niet zien. Ja, dat was bij ons heel duidelijk. Wat een bindmiddel was die tv toch? Hè? Je moest echt, de fear of missing out, waar hebben ze het nu wel eens over. Ja. Maar dan gaat het nooit meer bijna over de... Nee, gaat nooit meer over de tv-fonds. Nee, maar kijk, dat was het was natuurlijk in die tijd, we moeten ons realiseren, er waren 1 of 2 netten. Naar een actualiteitenrubriek, geloof me of geloof me niet, maar er keken 4 miljoen mensen naar. Elke avond. Ja. Als Opeen had er gisteravond, geloof ik, een schamele 400.000 of zo. Slechtste tot nu toe. Ja, was pech na de sport waarschijnlijk, maar niettemin. Dus 4 miljoen mensen. Dus wij waren ook echt hele bekende Nederlanders in die tijd. Op straat altijd, hey Fonsi. En dan zeiden mijn kinderen, hoe weten die mensen dat? Ik zeg, omdat ze allemaal kijken. Ja. Moet je voorstellen, een wedstrijd van Nederlandse elftal haalt het niet eens meer vandaag de dag. Omdat natuurlijk sinds die tijd natuurlijk ontzettend veel zenders erbij zijn gekomen. Ja. Meer keuze is. Maar wij waren veroordeeld door 1 of 2 netten, klaar. Dus dat moeten we ook nog even zeggen over Fonds. Die kon gewoon nog naar Vietnam, hè? Er was zoveel geld toen om mooie reportages te geld maken. Geld speelde totaal geen rol. Nee, dat was echt maar extreem hoeveel geld er toen Anita, was. Anita, heb jij daar nu last van dat het niet meer zoveel mag kosten? Terwijl vroeger, het kon niet op. Ik vind last misschien geen goed woord in deze. Want in die beschrijvingen zei zich de meester. Maar je merkt het natuurlijk wel. En dat gaat dus. Maar dat vind ik ook goed. Het is zeker bij ons. Het is gemeenschapsgeld. Dus je moet daar zuinig mee omgaan. Maar luister, ook in de tijd bij Veronica was het zo dat Spaan en Vermegen. Nou, die konden echt van. Die gingen naar 5-sterren hotels, niet aten de toprestaurants met hun cameraploeg. Ja. En ik sliep met mijn regisseuse op dezelfde hotelkamer waar het toilet zich op de gang bevond. En dan mochten we, geloof ik, voor 10 gulden mochten we eten per dag. Ja, dus dat hele beeld. Het kwam toen ook uit de lengte of uit de breedte. Oké, dus het was echt niet zo dat ze allemaal verschrikkelijk verwend werden als prins en prinses. Nee, maar er was wel. Kijk, het goede van veel geld was wel. Ja. En nogmaals, er is heel veel verbeterd. Laat vooral niet indrukwekkend vroeger allemaal beter was. Was echt niet zo. Maar het goede van veel geld was wel. Nou, je kwam terug van een reportage. Ik was oorlogscorrespondent, dus ik kwam van allerlei buitenlanden. En dan zaten we in de montagekamer. En dan zag je even niet zitten waar je mee bezig was. Dan ging ik met de montageman ging ik lekker even lunchen. Om even weer bij te komen, even na te denken. Ja, en dan gingen we weer verder. Ja, maar er wordt een beetje om gelachen. Dat kan niet meer. In de spillover zit soms ook wel de meerwaarde. Hè? Wat Fons nou zegt. Tijdens zo'n lunch kom je weer op een ander idee. Dat was het idee natuurlijk. En dat was het idee. Nee, ik lach ook om het feit: kom daar nu maar eens om. Want dat is juist heel erg goed dat dat kan. Tijd. En tijd is er nu bijna niet meer. En tijd is geld. Ja. Zo is dat. Over tijd gesproken. Jij hebt haast, weet ik, Anita. Dus ik ga jouw gedag zeggen. Heel fijn dat jij wilde meepraten over 70 jaar televisie en terecht. Dat jij daar dan ook bent. We gaan verder over de zaken die wij in de kranten hebben kunnen lezen. Met Mark Koster. Ja. Van WNL. Ja, Mark Koster, wat is je opgevallen? Ja, in deze uitzending zit de grote Nestor van de tv-journalistiek, althans in zijn jonge jaren. Fons Verwesselo, welkom. Hartstikke leuk dat je erbij bent. Een geweldig stuk in de Telegraaf. Paul Jansen, de hoofdredacteur, die heeft beschreven hoe hij een scoop bijna niet in de krant heeft gezet. En dat vind ik dan wel mooi, dat de Telegraaf, die werd toch altijd, of die door sommigen wordt gezien als de grote relkrant van Nederland, heeft helemaal verteld dat ze het verhaal over de beveiliging van Mark Rutte, vreselijke toestand, dat hij dat bijna niet in de krant had gezet. Waarom niet? Nou, omdat hij dat, mensen niet op ideeën wilden brengen. Maar hij beschrijft helemaal hoe ze dat eigenlijk al lang wisten. En dat vond ik wel heel mooi. In dat stuk beschrijft hij dat de verslaggevers al op het spoor waren hiervan. Ook al bij Prinsjesdag zagen ze Rutte niet meer op zijn fietsje komen, maar in een busje, zwaar beveiligd. Dus hij dacht, het is toch wel echt waar. Ze hadden ook al gebeld met de woordvoering. De woordvoering zei, als je dat wij bevestigen het niet. Maar als je dat opschrijft, gaan we dat ook niet ontkennen. Nou, ik kijk even naar de Hal van Westlo. Ja. Dat zouden wij toch achter elkaar brengen dan, of niet? Is ja, dat zo? Dat weet ik niet. Ik heb meegemaakt, echt ook met de Telegraaf. Toen was Johan Olderkalter was de hoofdredacteur. En John de Mol belt mij op een zaterdag en die zegt, ze gaan een verhaal publiceren dat Johnny de Mol bedreigd wordt door ook die ontvoering. Ontvoering. Ja. En wij willen het graag uit de krant houden. Want ja, dat brengt weer anderen op ideeën. Ik zeg, nou, ik zal Johan bellen. Ik was goed bevriend met Johan. En Johan zegt, ja, jeetje. Ik heb de indruk dat het Algemeen Dagblad het ook weet, et cetera. Dus ik denk toch dat het moet publiceren. Toen zei ik, mag John jou zelf bellen? Ja, dat mag. Dus ik heb John de Mol toen het nummer doorgegeven. Ze hebben het wel gepubliceerd. En ik heb er wel vaak heel aan teruggedacht. Omdat ik denk, ja, er zit natuurlijk wel wat in. Je brengt anderen op het ideeën. Maar ja, het is ook een nieuwsfeit. En dit met de Rutte, ja, daar kan je dus echt niet omheen. Ik vind dat wel. Maar het mooie dus is terecht dat we het nu weten. Ja, dat je kan er niet omheen. Kijk, het zou prachtig zijn als je op een gegeven moment, ik zie het dilemma ook wel van Paul Jansen. Dat je denkt, ja, ik breng weer mensen op ideeën. Weer andere gekken die denken, dat kan ik ook, weet je wel. Dus ik begrijp het wel, maar op een gegeven moment moet je toch die knoop doorhakken. Je bent een krant. Het nieuws is fit to print, zegt de New York Times altijd. En ja, dat is dan zo. Ja, en dat stond ook in het stuk van Jansen. Dat ze de hele ochtend doodsbang waren dat de concurrent het had. Ja, dus tuurlijk. Dat speelde enorm mee. Tuurlijk. Dus ze hadden en dat ethische besef voor de Telegraaf. Nou ja, er wordt wel eens gezegd, die krant die ramt het er over maar in. Dat hadden ze. En anderzijds waren ze dus heel erg bang dat vooral het AD natuurlijk, tuurlijk, daarmee zou komen. Of de NOS, die zou het ook achter elkaar brengen, denk ik. Maar ik vind het mooi RTL Nieuws had vandaag juist toen is het doorgegaan. Die is met die advocaat gaan praten. Die zegt, het was allemaal een grapje. Nou, het is natuurlijk flauw. Ja, maar dat is dat noemen we altijd de tweede ring. Ja. Waar je dan, maar daar scoor je altijd minder mee. Dus leuk om eens onder de mantelkap bij de Telegraaf te kijken. Ja, en heel te zien goed. Dat ze ethisch besef hebben, toch? Ja, nou, dat goed. Is toch niet nieuw? Kom op. Nou, je vind ik echt oude zuur? Ja, oude zuur over Telegraaf. Oké, nou mag. Ja. Dan het leukste interview wat mij betreft van het weekend is met onze grote vriend Marcel Levy. En ik wist niet dat zo'n populaire man was voor de vrouwen. En hij is vrijgezel. Ik wist dat ook niet. Waarom zit hij te lachen? Ja, ik wist ook niet. Alsof dat ertoe doet. Hij heeft zulke interessante dingen te vertellen. Zal ik citaat voorlezen? Ja, ik kan het hele interview hiervoor. Na elke media-uiting krijg je meteen weer 10 huwelijks aanzoeken. Ik ben er niet op uit om mensen te beledigen, maar soms dringen mensen zo aan. Hij zegt niet of het mannen of vrouwen zijn, vind ik ook mooi. Ja, zo aan dat je echt even duidelijk moet zijn. En weet je wat hij dan zegt om ze af te poeren? Vind ik een hele leuke. Dit komt echt even van kant 1. Sorry. Dus, maar deze man is dus mateloos populair. Ik vind dat. Het is ook een hele leuke man. Maar wacht even, Fons van Westerlo, je kon vroeger ook niet over straat. Kreeg je huwelijks aanzoeken, Fons? Nee, geen huwelijks aanzoeken. Maar ik zeg wel dat in die tijd het was om een dame te ontmoeten was niet moeilijk. Nee, huwelijk is ook een beetje. Nee. Maar ik ben 55 jaar getrouwd, dus ik was toch wel trouw. Ze hadden toch ook geen kans. Nee, maar dat was. Ja, je had wel veel belangstelling in die tijd. Als dat een beroemde jongen. Ja, blijkbaar zeker, doet zeker, dat dus iets, hè, op de buis komen. Ja, maar dat is ook omdat je komt. Kijk, ik heb altijd tot halt geroepen. Je komt in een café. Je bent een beroemde Nederlander in die tijd. En dan zegt vol café. Borreltje van Fons. Dan zei ik tegen zo'n caféhouder, dat moet je nog 1 keer doen, kom ik nooit meer. Okay. Want ze krijgen allemaal een hekel aan me. Fons wacht net zo lang als al die andere gasten tot hij aan de beurt is. En daar moet je goed in de gaten houden. Maar er zijn ook mensen die dat niet kunnen dragen. Nee, ik heb in mijn overzicht nu het verhaal van onze Laurens Ivens. Ja. Van de wethouder van SP. Wat is daarmee dan? Nee, maar ik heb er veel mee aan te maken. Want ik zat laatst in BNR Radio. Voor het boek van Marianne Zwageman over Telegraaf. Fantastisch boek trouwens. En Aart Royakkers die was net in het nieuws met zijn vrouw en de echtscheiding, et cetera. Dus ik zeg tegen Aart, god, je staat wel in de wind op het ogenblik. Zegt hij, ja, het is vervelend en lastig en dit en dat. Ik zeg, word je wel goed begeleid? Ik zeg, dat doet niemand tegenwoordig meer. Maar jij, Fons, ik was er echt trots op. Jij deed het allemaal altijd. Ik haalde ze binnen en zei, nou, je zit in de shit, kom op. Ik ga je helpen. Of ik doe normaal. Als tv-baas haalde jij dan Omdat ik weet wat voor spanning zij onderleven. Ze staan meteen in de krant met hun liefdes, met hun echtscheiding, et cetera. En dat geeft toch een druk op mensen. Dus dan ben je ook als baas wel, vind ik, medeverantwoordelijk, zal ik maar zeggen, om ze ook te begeleiden. En te interessant, zeggen, nou, hè, Mark? Want heen? Dat is nu, als je op Twitter ziet wat er over je geschreven kan worden. Ja, die Instagrammers, die komen natuurlijk die hebben geen fonds van wisselen als als keurige opa die dan zegt, nou, meid zou dat dan wel eens doen. Ja. Dat gaat dus heel snel. En dat zie je dus ook, dat die imago's worden gaan heel snel omhoog, maar worden ook keihard afgebrand. Ja. Andreas is junior. Nou, en dat meisje, die Alberta Verlinden nu, die hakt er dan ook meteen op in. Dus dat zijn hele oorlogen die nu uitbreken, waar de tv vroeger best over ethiek gesproken, maar keurig aangeleind was. Hè? Als je nou zo Jeanne Roos net hoort, dat is eigenlijk een soort aangeleinde mooie wereld met een kijkkastje waar natuurlijk wel van alles gebeurde, maar daar zat wel allerlei ideeën zaten erachter. Ja, dat is natuurlijk niet meer zo. Er werd ook in die tijd niet over geschreven of aandacht aan besteed, want de Gooise matras bestond echt wel hoor in die tijd. Maar er werd gewoon niet over geschreven. Dat was een onderdeel van maar van eigenlijk het ook leven. Heel gezond, toch? Want op zich, als daar een Gooise matras, natuurlijk moet je daarover schrijven, denk ik, met de kennis van 2021. Nou, maar voor de rolopleiding. Maar als mensen hun werk goed doen, wat maakt het dan uit? Dus ik vond dat eigenlijk had nou, dat zit natuurlijk ook een andere. Weet je, dan denk je ook aan MeToo natuurlijk. Serieuzer. Dat dan een ernstig iets kan zijn. Maar goed, daar wilde jij het niet over hebben. Nou, Laurens Ivent, over MeToo gesproken. Dat was echt waar? MeToo-rug, grens eraan. Er was SP-wethouder in Amsterdam. Op zich een populaire jongen, maar die kon de last ook niet dragen. Die had eigenlijk een Fonds van Wesseloo nodig die hem een beetje aan moest afremmen. Hij was nogal op social media actief. Als er dan iemand bij hem langskwam, dan stuurde hij meteen een berichtje. Zullen we even lunchen? En die vrouwen waren er helemaal niet van gediend. En het meest gênante anekdote staat in Parool dat er was een of ander iets gaande in Amsterdam. Een soort demonstratie. En er waren er 10 mannen geweest en 1 vrouw. En juist die ene vrouw benaderde hij dan van, kom je even bij me langs, even lunchen. Een aantal van die vrouwen heeft nu vandaag in het Parool verteld dat ze daar niet van gediend waren. En Ivens heeft daarna moeten aftreden. Hij heeft verder niks gedaan. Althans, niet bewezen in dit stuk. Dus kunt natuurlijk wel van alles gebeuren. Wat zit je nou? Je kijkt heel verdrietig bij. Nee. Ja, ik denk, wat is het toch? Ik vind het gewoon ernstig, dit soort dingen. Heel ernstig. Heel ernstig. Vind ik echt heel ernstig. Ja, ik vind het wel ernstig. Ja, en bij maar wat ik weet de andere kant, geval, weet je wat ik heel vaak... Het is sowieso ernstig als het maar gebeurt. Maar vond eerlijk. Maar heb jij nooit een vrouw die gewoon af en toe een toch little flirterig benadert? Gewoon dat heb ik ook wel eens gedaan, ben ik heel eerlijk. Maar flirten, ik zit nu te flirten met de presentatrice. Dus dat flirt is wat anders. Dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. Maar hier is iemand van de SP notabene. En ik vind het bijna exemplarisch van wat er vandaag de dag gebeurt. Hè? En MeToo is natuurlijk al helemaal verschrikkelijk. Maar die politici die ons vertellen hoe wij moeten leven, die gaan geruchten verspreiden dat een formateur of een informateur dronken was. We trekken het weer terug. Het is zo ordinair. Dat was ook wel heel naar van het deze week. Het is zo ordinair. En dat zijn de mensen die ons vertellen. En dat geldt ook voor die Ivens, die SP-man, die dan toch alles wat ik in het Pro lees, denk ik, die zat zo fout als maar fout. Begrijp je? Maar wel gewoon ons vertellen hoe we moeten leven. En dat irriteert die me. Die dubbele moraal is eigenlijk de dubbele moraal. Absoluut dubbele moraal. Ja. Over dubbele moraal gesproken, ik heb het hier opgeschreven. Wat is het verschil tussen voetbalsupporters en studenten die bij Vindicat lid zijn? Voetbalsupporters kunnen wel rustig in een busje naar een voetbalwedstrijd. Dat lukt die jongens van Vindicat niet. Die hebben een paar busjes verbouwd in Groningen. Kijk, Van Westen, je mag ingrijpen. Ik ga over dubbele moraal. Hè. De nieuwe elite van ons land met hun James Bond pakjes. Die worden ontgroend. En die ram een heel cute busje. En weet je wat ik zo erg vind, Mark? Ik was woest toen ik het hoorde net. Weet je waarom? De laatste zin in het nieuws, weet je het was? Nou. Er zijn geen arrestaties plaatsgevonden. Ik denk, god, hoe is het mogelijk? Maar ze hebben onder de ogen van de politie vanielische dingen. En ze zijn niet gearresteerd. Ik vind het bijzonder dat voetbalsupport zich wordt netter zijn dan Vindicat-studenten. Dankjewel. Schande. Fons van Westerlo en Mark Koster, graag tot volgende week. Straks natuurlijk opiniemakers, maar dan met Nicky Herr. En opiniemaker is Geerten Waling. En Erik Niemann die ontvangt morgen om 10:00 op NPO 1... staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen. Het gaat over de toeslagenaffaire. Voormalig VVD-minister Loek Hermans is er ook. En de zakenvrouw Carmen Breeveld. Oud-PVDA-voorzitter Hans Spekman is er ook. En journalist en auteur Brenda Stoter. Tot volgende week. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1. OVT op tournee in de maand van de geschiedenis. Morgen live vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem met Italiaanse ijsmakers in Nederland. Bent u hier meteen een ijswinkel begonnen? Nee, ik ben eerst 2 jaar met een aandkarretje in Breda gegaan. Schrijver van het essay van de maand van de geschiedenis James Kennedy en muziek van Ellen ten Damme. Dat en nog veel meer in OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het kan je zomaar gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks keihard revalideren staat je leven volledig op zijn kop. En niemand die je daarmee leert om te gaan. Daarom is er Restart. Een nieuw programma van HandicapNL. Restart helpt mensen hun leven opbouwen na revalidatie. Dat kan alleen met jouw hulp. Word supporter van Restart op handicap.nl. Hallo, ik ben Dieneke Blok van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat een mooie keuken net zo belangrijk is als eentje die goed werkt. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Voor het inbouwen van uw apparatuur. Ook met spoed. Electroworld. Mooi voor elkaar. De beleggers van Annexum zijn blij met een blijvend lage rente op de woningmarkt. Wilt u weten waarom? Ga naar annexum.nl. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Zes uur.